NPO Radio 1. Umberto Tan. Er zijn ontwikkelingen bij het UFO-onderzoeksteam van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. André Kuipers daarover in de uitzending. Maar nu is het NOS Journaal. Sydney Dijkers. TikTok heeft een boete van 345 miljoen euro gekregen voor het schenden van de privacy van kinderen in de EU. Dat heeft de Ierse privacywaakhond bekendgemaakt. De boete is voor verschillende zaken in 2020, waarbij de accounts van kinderen tussen de 13 en 17 jaar volgens de toezichthouder onvoldoende waren beschermd. Zo waren gegevens en video's van nieuwe gebruikers automatisch voor iedereen te zien. TikTok heeft dit in 2021 aangepast voor kinderen tot 15 jaar. Het is onduidelijk of TikTok naast de boete ook aanpassingen moet doen in de app. Het wiet-experiment van de overheid begint op 15 december. De proef waarbij legale telers wiet aan coffeeshops mogen leveren wordt al jaren voorbereid en ook uitgesteld. Coffeeshops mogen nu wel wiet verkopen, maar niet inkopen. Het experiment opzetten was complexer dan gedacht, zegt demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid. Het is een moeilijk proces. Het heeft ook veel meer tijd gekost dan we oorspronkelijk gedacht hadden. Ik ben erg blij dat we nu echt een datum hebben. Heb er ook alle vertrouwen in. Waarom kost het zoveel tijd? Nou, onder andere omdat het voor de telers gewoon erg veel tijd kostte, veel meer dan oorspronkelijk bedacht, om die hele opstart van gang te krijgen. Met het wiet-experiment wil het kabinet nagaan of legaliseren mogelijk is, met als doel de markt uit het criminele circuit te halen. In december beginnen twee telers, die zullen leveren aan coffeeshops in Breda en Tilburg. In België is de afgelopen dagen meerdere keren brand gesticht in basisscholen. Vermoedelijk hebben die branden te maken met seksuele voorlichtingslessen die vanaf deze week verplicht zijn op Franstalige scholen. Volgens een expertisecentrum voor seksualiteit worden ouders op sociale media boos gemaakt over de lessen met nepnieuws. De arrestatie van de zoon van Ridwan Taghi in Dubai zou onrust kunnen veroorzaken onder gevangenen, denkt de politie. Volgens het Parool worden daarom extra veiligheidsmaatregelen genomen bij gevangenen die bij Taghi's organisatie horen. Ze mogen minder vaak hun cel uit en minder bellen. Ondanks kritiek van het OM worden verkeersboetes toch, zoals aangekondigd, volgend jaar 10% duurder. Het Openbaar Ministerie vindt dat door de verhoging verkeersboetes te hoog worden vergeleken met boetes voor andere, ernstigere zaken. Minister Jesselgus vindt de verhouding ook scheef, maar het is aan een volgend kabinet om het op te lossen, zegt ze. Bij VDL Netcar in Born worden minder medewerkers gedwongen ontslagen dan eerder werd aangekondigd. 300 medewerkers van de autofabriek horen vandaag dat ze op zoek moeten naar een andere baan. Uiteindelijk moeten 1800 mensen weg. De vakbond dacht dat er deze ronde veel meer dan 300 mensen hun ontslag kregen. Dat het aantal nu lager ligt komt omdat ongeveer 200 werknemers vrijwillig zijn vertrokken. En verder speelt het grote ziekteverzuim bij VDL Netcar mee. Daardoor zijn er voorlopig nog meer medewerkers nodig in de fabriek dan eerder gepland. Voor de zevende dag op rij hebben klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de A12 in Den Haag geblokkeerd. Volgens Omroep West zaten de demonstranten ruim een uur op de weg. Daarna zijn ze opnieuw door de politie van de A12 gehaald. Daarbij werd ook opnieuw een waterkanon ingezet. Extinction Rebellion wil elke dag de snelweg in Den Haag blokkeren, net zolang totdat er een verbod komt op fossiele subsidies. De actiegroep staat naar eigen zeggen open voor een gesprek, maar heeft nog geen reactie vanuit het kabinet gekregen op die oproep. Het weer nog, zonnig en wat sluierbewolking. Later vandaag zo'n 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. Morgen kan het in Brabant en Limburg lokaal 27 graden worden. In de rest van Nederland is het tussen de 22 en 25 graden. En ook dan droog en veel zon. We gaan naar ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Neem ons even mee. Is het druk? Ja. Nou, kom maar mee op de A2 Utrecht richting Den Bosch. En dan sta je tussen Culemborg en Knopendel in 5 kilometer file. Heb je 10 minuten vertraging. Het kan nog meer op de A16 Breda richting Rotterdam. Door een ongeluk bij afrit Rotterdam Centrum, 2 rijstroken dicht. 4 kilometer file. En bij de Van Brielenoordbrug een half uur vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Een kwartiertje tussen Hank en Gorkum in 7 kilometer file. En van Utrecht naar Breda op de A27 tussen Lexmond en Werkendam. 10 minuten vertraging in 9 kilometer file. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, Het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een avond boordevol Beethoven. Topviolist Lisa Verstman schittert in zijn vioolconcert en het Gürzenich Orkester Köln speelt de pastorale zesde symfonie. Op 15 november. Bestel op concertgebouw.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur... Ja, de moeder van radiopresentator Fons Hendricks rookt al meer dan 40 jaar. En toch is zijn broertje inmiddels al een tijdje aan het vapen geslagen. Hoe kan het dat de generatie die eigenlijk de rookvrije generatie zou moeten zijn, nu toch weer verslaafd raakt? Dat zoekt Fons uit in zijn nieuwe podcast Verslaafd Gemaakt. Peter Heerschop uiteraard is er weer. En die vat de kerstverse week samen. Ellendige week weer, Peter. Ja, maar het eindigt mooi. Uiteindelijk wel mooi. Ja, maar jij eindigt altijd mooi. Dat is wel heel mooi. En Louise Lenting-Mulder, verpleegkundig specialist. Is dat een verpleegkundige of is het een arts? Wat is het precies? Er zijn meer dan 5000 van deze verpleegkundig specialisten in Nederland. Maar veel mensen, en ik eerlijk gezegd ook niet, hebben geen idee wat dat werk precies inhoudt. In documentaire verpleegkundig specialist wordt het beroep in de spotlights gezet en wordt vanal gekeken naar wat het eigenlijk is. Hoe vaak wordt jou per dag die vraag gesteld, Louise? Ja, meerdere keren per dag als ik nieuwe patiënten zie. En hoe vaak verveelt het je die vraag? Ja, op een gegeven moment word je er wel een beetje zat van. En je gaat er straks een heel radio-item aan wijten. Ja. Maar het is wel goed dat je dan 1 keer uitlegt en dan hoef je het nooit meer uit te leggen als je het hier hebt gedaan. Ja, dat zou mooi zijn, ja. Nou, straks meer over de verpleegkundig specialist. Maar nu eerst NASA-nieuws. NPO Radio. Tot 4 uur. Want de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe directeur aangesteld voor hun UFO-programma, zo heet het nu tegenwoordig. Het gaat om Mark McClenery. Eerst hield NASA zijn naam nog geheim uit angst voor bedreigingen. Met wie anders dan astronaut André Kuipers. Lang niet gesproken en gezien, André. Welkom met je in de uitzending. Goed dat je in de uitzending bent. Dank je wel. Nou, weet je wat ik me afvroeg? Ik weet bijna zeker, André, dat jij... Kijk, jij bent aan de ruimte geweest, dat weten we allemaal. Je hebt de aarde gezien van afstand, dat weten we ook allemaal. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die tegen jou zeggen... ja, jij bent een acteur. Jij bent niet echt, want de aarde is plat. Het kan helemaal niet dat de aarde bol is. En dat ik daar ook bedreigingen aan het voortvloeien. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hoe ervaar jij dat, André? Als jij die ervaring hebt op in de ruimte zijn geweest... en dat je dus mensen op aarde hebt nog steeds in 2023... die deze ideeën hebben. Oh, ben je weg? Ja. Oh, André is even weggevallen. Zie je? Hij is helemaal niet in de ruimte geweest. Oh. We gaan hem even bellen. Want het is, ik maak er een geintje van, maar het is wel serieus, André. Vertel, hoe ervaar je dat soort bedreigingen? Je hoort me nu wel? Ik hoor je heel goed nu. Uitstekend, oh goed. Nou, het is natuurlijk heel vervelend, want wat de mensen eigenlijk zeggen, dat je liegt. Dus ze beweren dat jij een leugenaar bent, dat is gewoon niet prettig. Het is heel moeilijk om deze mensen te overtuigen met feiten. Als mensen zeggen de aarde is plat, en dan zeg je, hoe komt het dan dat je andere sterrenbeelden ziet in Nederland dan in Australië? Dan zeggen ze rustig, Australië bestaat ook niet. Ja, dan houdt het gauw op met deze discussies. Over het algemeen valt het reuze mee, maar ja, er zijn natuurlijk een hoop mensen in allerlei vakgebieden, veel wetenschappers, die natuurlijk door fanatieke mensen echt agressief bejegend worden. Dat is natuurlijk ook de reden. Dat is natuurlijk ook de reden waarom NASA eerst zei van, nou, we hebben liever niet dat onze mensen lastig gevallen worden. Maar nu hebben ze toch die naam bekendgemaakt. Mogelijk omdat de persoon het zelf oké vond. Of omdat ze dacht, ja, we willen toch alle schijn vermijden dat we dingen geheim zouden houden. Terwijl dit puur over het vermijden van vervelende agressie ging. Nou gaat deze nieuwe directeur, Mark, met die lastig uitsprekende achternaam McInerney. Zo doe ik het maar eventjes. McInerney. Ik noem hem gewoon Mark. Maar deze Mark. McInerney. Dat is niet te doen, die achternaam. Maar hij gaat het UFO-programma onderzoeken. Wat zou, als jij. Stel dat ze jou deze portefeuille zouden hebben gegeven, André. Wat zou jouw prioriteitenlijstje zijn als het gaat over UFO-onderzoek? Nou, het belangrijkste is, je wil heel veel data hebben van goede instrumenten. Dus dat betekent dat je ook professionals moet kunnen overtuigen dat ze dat kunnen melden zonder dat ze belachelijk gemaakt worden. En dat is natuurlijk de grote vrees vaak. Elke piloot, elke astronaut ook, is een beetje bang voor de dokter, want die kunnen je afkeuren. Dus als jij met meldingen gaat komen die gezien worden als van, nou, dat is weer een gekkie, dan ga je dingen niet vertellen. En dat willen ze juist voorkomen, want ze willen juist nieuwe data, veel data van goede apparaten. En dan kan je pas conclusies trekken. Dus op deze manier, om het stigma eraf te halen, wil de NASA beter onderzoek doen. Echt goed onderzoek. Echt wetenschap in plaats van sensatie. Ja, want ze hebben al een jaar onderzoek gedaan. Ze hebben ook aangegeven, geen bewijs gevonden voor buitenaards leven. Maar ze gaan wel specifieker en verder onderzoek doen. Wat kunnen ze daar nog meer doen, specifieker? Meer data verzamelen dus? Ja, dat is het belangrijkste. Dat doe je eigenlijk met alle wetenschap. Als je één meting hebt, heb je eigenlijk nog niks. Je wil, wetenschap betekent dat je dingen kan herhalen, dat je dingen kan voorspellen. En dat doen we met telescopen ook als we naar leven zoeken. Eén meting, ja, dat is interessant, want dan ga je verder kijken. Maar om bewijs te krijgen, kost tijd. Je moet meer dingen verzamelen. En tot nu toe hebben ze nog niet voldoende goede metingen om conclusies te trekken van wat het nou is. En er zijn onbekende dingen, duidelijk. Ik zie ook wel eens vreemde dingen. Piloten zien vreemde dingen in de lucht. Het kunnen ballonnen zijn, het kunnen vliegtuigen zijn. Allerlei verschillende fenomenen. En de meeste kan je dus wetenschap verklaren. Sommige nog niet, maar dan wil je juist heel veel metingen doen om dat wel te kunnen verklaren. Dat is het hele idee erachter. In hoeverre hangt deze extra aandacht voor UFO's, hè, samen met... Ik las van de week dat het boek van Marjolein van Heemstra. Dat heet Wat is de ruimte waard? En het gaat over waardevolle delfstoffen op verschillende planeten die wij voor triljarden euro's zouden kunnen exploiteren. Als we zouden weten hoe. Hangt aan de ene kant de interesse van bijvoorbeeld de miljardairs als Elon Musk en Jeff Bezos samen met die waarde die in de ruimte is. De echte letterlijke waarde. Niet de wetenschappelijke waarde, maar de financiële waarde. En ook dat NASA nu onderzoek doet naar UFO's. Hebben die twee dingen iets met elkaar te maken, heb jij het gevoel, André? Nee, de commercie is natuurlijk heel belangrijk. En dat wordt steeds belangrijker. Ook we gaan terug naar de maan. Er gaat een heleboel gebeuren de komende tijd. De Chinezen, India is pas op de maan geland. Rusland is gecrashed weliswaar, maar die wilde weer naar de maan, of wilde naar de maan met een lander. En dat is in de verre toekomst, zit daar een commercieel idee achter om inderdaad delfstoffen te gebruiken voor doeleinden op aarde. De interesse voor die vreemde verschijnselen, die is natuurlijk altijd al geweest, sinds de jaren 50. En dat leeft af en toe weer op, ook door de sociale media. Ook in de periode dat we natuurlijk met allemaal complottheorieën te maken hebben. En de wetenschap wordt gewantrouwd. En dan valt dit natuurlijk prachtig in. En dan krijgt het, zeker met sociale media en programma's, de series op tv. Ja, mensen zitten veel meer in een bubbel. Hè, dat je alleen maar informatie binnenkrijgt die bij je plaatje past. Nou, en dat is waarom het natuurlijk zo ver naar boven komt. En om dat te bestrijden moet je dus aan de slag met veel data, met echte wetenschap. Maar ja, dat er veel gebeurt in de ruimtevaart, dat is absoluut een feit. Er zijn een heleboel nieuwe ontwikkelingen. Maar is er ook heel sterk bewijs gevonden van buitenaards leven in Mexico? Jij bedoelt die gipspoppetjes? Ja, precies, gipspoppetjes. Nee. Kijk, als de dingen gevonden worden, prima. Maar laat het dan ook wetenschappelijk goed onderzoeken en kijken wat er aan bestaat enzovoort. Dan heb je wat. En heel vaak duikt de media erop. Oh, spektakel. En dan blijkt het weer allemaal niks te zijn. Zijn er dingen, André, die jij in je theatershow ook behandelt? Ook juist om die mensen die twijfelen. Ja, gaat daarover. Dat er nu zoveel gebeurt. Ja, ik heb vorig seizoen ook. Het gaat over de toekomst van de ruimtevaart. Of reis naar de toekomst, dat wordt dan ook. Dit jaar is er ook weer zoveel gebeurd. Met die nieuwe activiteiten op de maan van diverse landen. De commerciële activiteiten. Met al die satellieten. Ook zo'n verschijnsel dat je dan zou denken, dat is een UFO. En dat zijn dan bijvoorbeeld die satelliettreintjes van die Starlink-satellieten, die voor de Oekraïne ook weer zo belangrijk zijn. Van Elon Musk. Nou, dat soort verschijnselen, die worden misschien ook weer waargenomen als een teken van buitenaards leven. Terwijl dat onze eigen ruimtevaartactiviteiten zijn. Mijn eigen lancering, daar kwam direct nadat ik de ruimte was gegaan, allemaal berichten van een vreemd verschijnsel in de lucht gezien. Dat was een van de rakettrappen van mijn eigen raket die daar verbrandde in de atmosfeer. Maar dat ziet er vreemd uit. En dan kan je natuurlijk allerlei dingen aan vastplakken van wat zou dat kunnen zijn. Nou, al die ontwikkelingen, ja, het is prachtig om weer een nieuwe theatervoorstelling voor te doen in januari. En tot maart doen we weer 10 voorstellingen. Ook dit soort onderwerpen. Wat vinden we in die ruimte? Wat is er allemaal op dit moment aan de hand met de maan en met die commerciële ruimtevaart? Mooi. De theatertour over de toekomst van de ruimtevaart en de nieuwsontwikkelingen dus met André Kuipers inderdaad vanaf januari. Dankjewel, astronaut André Kuipers. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby. Oh, you The Real Thing op NPO Radio 1. You to me are everything. Dat is nu 3:10. Wat is het toch een heerlijke meezinger. Ja, You to me are everything. Dat geldt zeker voor Fons Hendrik en zijn moeder. Maar een klein bruggetje maken, Fons. Die zit hier aan tafel. Nou, je kent hem misschien als presentator bij Radar naast Antoinette Herzenberg. Maar nu heeft hij ook een podcast, Verslaafd gemaakt, zo heet het. Daarin onderzoekt Fons hoe hij de rookvrije generatie... hoe de rookvrije generatie toch verslaafd is geraakt. Met dank aan het vapen met name. Maar het begint bij het roken van je moeder. Ja. Heeft jouw moeder jou wel eens sigaretten laten kopen? Nee. Zou je het doen? Nee. Maar heel eerlijk, mijn moeder schaamde zich ook eigenlijk wel een beetje voor haar eigen rookgedrag. Dus zij heeft het altijd verborgen gedaan op het balkon, buiten, achter een deur. Zodat je eigenlijk niet geconfronteerd werd als kind dat ze aan het roken was. Maar jullie wisten het wel? We wisten het allemaal. En, ja. En erger je daaraan? Of hoe zag je dat? Nou, zeker nadat ik wat ouder werd. Want ze doet het al mijn hele leven. Ze doet het al meer dan 40 jaar. Ook in de auto vroeger? Nee, ze heeft het ook nooit bij de kinderen in bijzijn gedaan. Oh, ze heeft het dus echt altijd verborgen gedaan. Dus ze was er wel bewust van dat het niet goed was. Maar wij vonden het gek dat als we dan aan het eten waren... dat zij dan even ertussenuit kneep. Met verjaardagen, waar is onze moeder? Ze is weer even weg. En op een gegeven moment ga je natuurlijk dan wel afvragen... waarom doet ze dit eigenlijk? En dat was het moment dat ik haar wilde confronteren met... wanneer ga je nou eens een keer stoppen? Maar dat kan je inderdaad doen, hè? Met z'n tweeën op de bank. Maar jij hebt ervoor gekozen om het te doen in een podcast... zodat wij allemaal kunnen meeluisteren. Ja, maar het was een heel proces. Dus ik heb echt wel emotionele chantage ingezet... dat ik niet meer langs zou komen. Mijn broertje en mijn zusje die hebben ook vele pogingen gedaan. Mijn moeder was daar gewoon niet ontvankelijk voor... want ze vond het haar eigen verantwoordelijkheid... werd eigenlijk Oost-Indisch doof als we erover begonnen. Mijn moeder is ook wel lichtelijk theatraal. Staat graag in de aandacht. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga er gewoon een podcast omheen bouwen. Want dan kan ze er gewoon geen nee meer tegen zeggen. En dat gewoon als instrument. Ja. Ze doet mee. Ja. Aanvankelijk. Ja. En dan belt ze jou. Ja. En dan hoor je dit. Hoe sta je er nu in? Nee, ik stop ermee. Hè? Ik stop ermee. Waarom? Met die podcast. Waarom? Waarom? Ik ga het even vertellen hoe dat proces even gaat. Maar ik ben al gestopt met roken. Volgens mij heb ik nooit gerookt. Dus ik rook al ruim 5 weken niet meer. Dus en dat gaat hartstikke goed. Ja. Wat is dit nou? Waarom ben je nu in één keer gestopt? Ik denk dat de aanzet toch wel is geweest dat jij dat... begon te vragen. Dat ik dacht van, oh my god. Je wilde gewoon niet aan de podcast meedoen? Nee. Nee, maar ze zegt dat ze 5 weken gestopt is. Ja, heeft ze tegen niemand gezegd. Is ze gestopt? Ja, eigenlijk moet je dan de hele serie gaan luisteren. Oh ja. Maar ze houdt het vol. En ze is nu al bijna een half jaar gestopt met roken. Heb je een andere moeder? Niet per se. Ze is er heel erg trots op. Dus we horen het als kinderen vaak. Dat ze even zelfs belt van, joh, ik heb nog steeds niet gerookt. Mm. Ik zou wel kunnen zeggen dat ze iets meer kleur in het gezicht heeft gekregen. Mm. En de rest van de familie, hoe reageerde die? Verbijsterd. Van hoe kan het dat toch weer die knop in haar hoofd zover is gekomen... dat ze uiteindelijk dacht van, joh, die podcast, ik wil er niet aan meedoen... ik ga nu gewoon stoppen en dat ze het volhoudt. Dus iedereen vindt het eigenlijk onbegrijpelijk. Ja, het bijzondere is dat je aan de ene kant heb je dus je moeder... die een verstokt roker was 40 jaar lang. Je hebt er dus mede door jouw initiatief met die podcast gestimuleerd om te stoppen. Mm-hmm. Aan de andere kant heb je nog een familielid, je broertje, die rookt niet, hij vaped. Nou, hij rookt ook. Oh, hij rookt ook en vapen. Ja, dat noemen we dual smoking. Dus allebei de verschillende nicotineproducten gebruikt hij. Ik was er niet helemaal bewust van dat hij ook echt vapte. Ik wist wel dat hij al rookte. Maar mijn moeder die maakte me daar dus bewust van. En toen dacht ik, hey, dit is de volgende stap voor die podcast. Ja, en waarom heb je bij je broertje dezelfde ergernis ervaren als bij je moeder? Of anders? Nee, echt een stuk minder. Maar dat komt ook omdat je... En ik vind dat eigenlijk al verkeerd. Maar het is een soort algemeen goed dat als je jong bent... dan wil je dat soort dingen producten gaan proberen. En er is een soort van testfase in die puberteit. En ook als je jong volwassen bent, dan hoort dat erbij. Nou, uiteindelijk gaan mensen stoppen. Ik heb het zelf ook gehad, zo'n fase. Maar mijn broertje niet. En hij woont in Groningen, ik woon in Amsterdam. Dus ik word er niet iedere dag mee geconfronteerd. Maar toen dacht ik, hey, dit is misschien een manier. Het gaat niet alleen over je broertje. Het gaat eigenlijk ook echt over het vapen aan zich. Je ging samen met collega Bette binnen bij een vape-conferentie. Bette Westerhof? Ja. Wat zei ik? Dat is een hele goede achternaam. Je zei het heel spannend. Zei ik Bette? Ja, Bette binnending. Maar het is Westerhof. Nou ja, je ging wel naar die vape-conferentie, toch? Ja, nee, zeker. Je ging daar naar binnen om te kijken. Want je gaat undercover. Dan zeggen ze iets heel anders. Hè, wanneer je gewoon met een microfoon daar naartoe gaat. Je praat met een vape-lobbyist. En hij denkt dat het verbod op andere smaken dan tabaksmaak. Want ze hebben van die smaakjes, die vape dingen. En dat komt eraan vanaf 1 januari. En hij zegt dus, ja, als die smaakjes eraf gaan, dan komen er juist meer rokers. If you vape only one flavor all the time, you get annoyed or bored by it. And don't like it anymore. And especially if then it's only tobacco flavor, there's a high chance that at some point vapers will go back to smoking cigarettes. Because they say, I need some kind of different taste again. Yeah. And the step is really small from vaping to just a normal cigarette. Yes, especially if you don't have this other flavors. Yeah. Wat een onzin allemaal. Ja. Meerdere dingen die hier gezegd worden zijn interessant. Kijk, we gingen dus daar undercover, want we wilden graag een verhaal van een lobbyist horen, zonder dat ze bewust waren dat we journalist zijn. Want dan kwamen ze toch weer met een ander verhaal. En wat hij kenbaar maakt is hoe zij dus lobbyen bij politici. Maar ook dus inderdaad dat hij hier zegt dat je dus met alleen maar de tabakssmaak, dat mensen dan meer gaan roken. Of meer gebruik gaan maken van vapen. Maar dat is dus precies het omgekeerde. Ook onderzoek toont juist aan dat smaakjes ervoor zorgen dat je meer gaat roken, meer gaat vapen. Dus dat is natuurlijk al gek. En daarnaast geeft hij dus aan dat de stap zo klein is om van een vapeapparaat naar een normale sigaret over te stappen. Ja, dat is juist precies het omgekeerde bericht wat alle lobbyisten zeggen over vapen. Ze zeggen dat het allemaal een alternatief gezond product is dan de normale sigaret. Dus ja, het helpt je juist om gezonder te leven. En hij zegt precies het omgekeerde. Dus dat is frappant. Waar ben je het meest over geschrokken bij het onderzoek naar het vapen? Ja, dat zijn eigenlijk meerdere dingen, maar ik heb ook een 13-jarige verslaafde geïnterviewd. En ik was ontzettend onder de indruk hoe het dus daar op zo'n schoolplein eraan toe gaat. Dat ze dus allemaal stiekem op de toiletten aan het vapen zijn. Dat ze 13. Onderling. Ja, 13 jaar. Onderling vapes verkopen. Dan krijgen ze het van hun oudere broer of zus. Maar er is ook al een paar keer aangetoond dat je heel gemakkelijk naar een verkooppunt als minderjarige een vape meekrijgt. De NVWA die we hebben geïnterviewd, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die geven ook aan, ja, meer dan 60% van de verkooppunten geeft het gewoon aan een minderjarige weg. Ja, dat is precies wat je niet wil. Ja, maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Heb je het gevoel dat, je hebt je moeder dus 40 jaar zien roken, en nu heb je dan een nieuwe generatie aan de vape gaat. En zij zouden beter moeten weten, want we weten nu allemaal wat de negatieve effecten zijn van het roken. En toen nog niet in de tijd van je moeder toen ze jong was. Ja. Heb je het gevoel dat er iets is veranderd? Nee, we gaan juist eigenlijk weer een soort van herhaling van geschiedenis krijgen. Namelijk, de vapers zijn in principe dus de rokers. Dus er komen nu wel steeds meer onderzoeken waarbij wordt aangetoond hoe slecht het is voor je gezondheid. Mm. Maar de bewustwording moet weer groot worden. Dus iedereen moet eigenlijk weten hoe slecht het is. We krijgen zelfs van jongeren te horen dat ouders vape-apparaten kopen. Het moet eigenlijk elektronische sigaretten zeggen, want vapen is een term die bedacht is vanuit de sector, om het aantrekkelijk te maken. Maar elektronische sigaretten aan kinderen geven, omdat ze dan zeggen, ja, dat is in ieder geval gezonder dan een sigaret als je daar ooit aan gaat beginnen. Dus die bewustwording, dat is volgens mij het belangrijkst. Ja, het is net alsof je met je mond gewoon bij een uitlaatpijp gaat zitten. Goeie vergelijking. Toch? Ja. Ja. Fons Hendricks, de podcast Verslaafd Gemaakt is elke week te beluisteren op verschillende podcastplatforms. De hele serie. Daarvoor kun je nu al terug in de gratis NPO Luister-app. Dankjewel, Fons. Questão da promessa lembrar Tu jurou minha mão não soltar E se foi junto dela Ei, você não sabe a falta que faz Será que teus dias estão iguais? Eu me pego pensando Ai amor, será que tu divide a dor? Diga-me o que quer escutar. Só você sabe adivinhar meus desejos secretos. Ei, faz de conta que não percebi que você não esteve aqui com teu jeito singelo. Ai, amor, será que tu divide a dor? Victoria, Ai Amor. Straks Peter Heerschop met zijn nieuwe column over deze week. En weet u inmiddels wat een verpleegkundig specialist is? Het hangt tussen een arts en een verpleegkundige in. Het beroep bestaat al sinds eind jaren 90, maar is lang niet bij iedereen bekend. Daarom is er een documentaire over gemaakt. En Louise Lenting-Mulder is een van de hoofdpersonen daarin. En zij is verpleegkundig specialist. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Sydney Dijkers. In het landingsgestel van een vliegtuig dat gisteren van Schiphol naar Turkije vloog, is na aankomst in Istanbul een lichaam gevonden. Het lichaam bevond zich in een toestel van de Turkse luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines. Het is niet duidelijk hoe en waar het slachtoffer in het vliegtuig terecht is gekomen. Het aantal mensen met de ziekte van Parkinson neemt enorm toe. Vergeleken met 10 jaar geleden zijn er 30% meer patiënten in Nederland. Volgens onderzoekers van het Radboud UMC komt die stijging onder andere door blootstelling aan wat ze rotzooi in de omgeving noemen. Het gaat dan onder andere om bestrijdingsmiddelen. In Marokko zijn er zorgen over het lot van vrouwen en kinderen in het aardbevingsgebied. Op sociale media gaan er beelden rond dat ze worden aangerand en worden overgehaald om te trouwen met vreemde mannen. De Marokkaanse overheid heeft een noodnummer gelanceerd en komt met maatregelen om weeskinderen beter te beschermen. Een medewerker van de gemeente Alkmaar heeft per ongeluk €236.000 overgemaakt naar een nep-directeur. Ambtenaren kregen een spoedfactuur en die werd keurig betaald, maar achteraf bleek het factuur vals te zijn. Alkmaar heeft een intern onderzoek gestart om te voorkomen dat het nog eens gebeurt. Jeetje, Mina, 236. Ja, wacht even, Dennis, ik was nog even over die €236.000 als ik even aan het nadenken. Dat je daar gewoon... Ik heb ook wel zo'n factuur gekregen. Dat je gewoon een spookfactuur krijgt. En dan zie je een bedrijf wat je niet goed kent. En wat je dan over het algemeen doet, is even googlen. Wat is dat voor factuur? De gemeente zegt ook, dit soort fraude komt steeds meer voor. En je ziet ook, wij als gemeente trappen er ook in. Het ziet eruit als een betrouwbare organisatie, dus we betalen maar. Maar je kijkt toch ook even over welke dienst je dan hebt afgenomen bij dat bedrijf? Dennis, je haalt de woorden uit mijn mond. Maar goed, wij weten het beter. Maar ja, het kost ons wel allemaal. Of de Alkmaars kost het gewoon 236.000 euro. Ja. Nou, de mensen die in de auto zitten, die willen ook geen kosten maken, geen aanrijdingen maken. Dus waar staan de files, Dennis? Nou, die aanrijding, dat is al gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat het echt helemaal vast tussen Culemborg en Zaltbommel over 12 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is ruim een uur. Vanuit Utrecht naar Brabant kan je het beste voor de route over de A27 kiezen. Dan de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Uitgebrande auto op de N44 richting Den Haag zorgt bij Wassenaar voor 10 minuten vertraging. Bij Wassenaar-Zuid is de rechterrijstrook dicht. En een ongeluk op de A73 richting Nijmegen kost je een kwartier extra tussen Beesel en Maasbree. NPO. Dit is tot 4 uur. Vrijdagmiddag, 6 minuten over 2:30. Het is tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Voor jou, Peter. Ja, er was een hoop ellende. En dan hoor ik net ook nog dat je in rampgebied, moet je als vrouwen nog uitkijken dat mannen van je afblijven. Het is deze week dus, vrijdagavond, Marokko. Een normale avond, warm, mensen nog buiten, een beetje babbelen met elkaar, kopje thee, de mensen binnen slapen. En dan om 11 uur, schijnbaar vanuit het niets, schuift hun wereld een stukje uit elkaar. Er storten gebouwen in, andere gebouwen scheuren. Er zijn schreeuwende mensen en dan op veel plaatsen is het angstaanjagend stil. Zondagochtend in Libië. Het is warm, mensen zitten nog wat te babbelen, kopje thee en dan schijnbaar vanuit het niets een storm. Daniel, die enorme regenval geeft dat een tsunami in rivieren veroorzaakt, door dammen breekt en een hele stad de zee inschuift. Wat kan ik nu doen? Ja, ik weet het niet. Ik blader maar even door naar de sportpagina. Maandag. Djokovic heeft de US Open gewonnen. Ja, hij blijft maar winnen. Zijn eerste Grand Slam won hij in 2008. Er zijn tennisliefhebbers die nu dus al 15 jaar een tyfushekel hebben aan de beste tennisser van de wereld. Met dat slappe voortdurende winnen van hem. Maar hij is ook weer typisch Djokovic. Hij weet dat mensen er een hekel aan hebben, maar hij bleef maar doorgaan met dat irritante, fantastische tennis van hem. Oranje heeft inmiddels alweer twee kwalificatiewedstrijden voor het EK komende zomer in Duitsland gewonnen. Gewonnen van Griekenland en Ierland. Beide wedstrijden scoorde Wout Weghorst. Er zijn voetballiefers die al jaren een tyfushekel hebben aan Wout Weghorst. Maar dat is typisch Woutje Weghorst. Die blijft elke wedstrijd scoren op zijn irritant mooie manier. Nederland is het beste roeiland van de wereld, mensen. Bij het WK waren er 5 gouden en 3 zilveren medailles. En daarmee eindigen wij, als er gewonnen is, dan heb je het over wij. Daarmee eindigen wij als nummer 1 in het medailleklassement. En dat minder dan een jaar voor de Olympische Spelen in Parijs. Nederland is een roeiland en het kan alleen nog maar beter worden. Want door het stijgen van de zeespiegel en de bizarre regenbuien zoals deze week in Limburg hebben we binnenkort wel een enorm groot trainingscentrum. Dinsdag, het aantal 100-jarigen in Nederland is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Er zijn momenteel 2572 100-plussers in Nederland. Percentueel, het grootste deel woont in Zeeland. Nu dat bekend is, weten we ook wat je moet doen om de kans groter te maken om in Nederland 100-plus te worden. Eet zoveel mogelijk mosselen, ga regelmatig dansen aan zee en probeer het grootste deel van de zomer Duits te praten. De meeste 100-plussers zijn er overigens in Japan. Nou, dan weet je wat je nog meer moet doen om de kans groter te maken om zo oud te worden. Je moet eten met stokjes, in een rituele luier worstelen en regelmatig met Super Mario karretjes door een drukke stad rijden. Over Japan gesproken, passagiers van Japan Airlines kunnen sinds kort een kledingpakket huren dat in Japan voor ze klaar ligt. Zo hoeven vakantiegangers minder kilo's aan bagage mee te nemen, waardoor het vliegtuig minder brandstof verbruikt. Reizigers kunnen 2 weken van tevoren een kledingpakket reserveren. Dat wordt klaargelegd in een hotel of Airbnb-locatie naar keuze. Nou, er zijn pakketten in verschillende stijlen en maten. Het kost maximaal $48 voor 2 weken. Het scheelt inderdaad een hoop gewicht. Er valt nog meer gewicht te besparen. Je kunt ook voor een tijdje een andere man of vrouw huren. Die wordt dan in Japan in een hotel of Airbnb-locatie naar keuze voor je klaargelegd. Nou, dat scheelt zomaar weer minstens 60 kilo. Woensdag, een schilderij van Vincent van Gogh dat in 2020 uit Museum Singularen is gestolen, is teruggebracht in een IKEA-tas. Het schilderij moest in het museum wel zelf in elkaar worden gezet. Je mond afplakken om betere prestaties te leveren is de nieuwste trend onder topsporters. Daardoor wordt je adem namelijk meer gezuiverd, heb je een betere zuurstoftoevoer. Je mond afplakken om betere prestaties te leveren. Vreemd genoeg komt bij mij gelijk de naam Henk Kamp naar boven. In Frankrijk is de verkoop van de iPhone 12 stopgezet omdat hij te veel elektromagnetische golven uitstraalt dan in Europa is toegestaan. Meer elektromagnetische golven uitstraalt. Zelf heb ik ook een iPhone 12. Ik heb er weinig problemen mee. Enig is dat als ik met mijn iPhone in mijn broek langs een ijzeren paal loop, dat ik er gelijk aan vastzit. Khalid Latif, een Pakistaanse cricketspeler, heeft 12 jaar celstraf opgelegd gekregen voor het uitloven van €21.000 voor de moord op Geert Wilders. Het is natuurlijk erg goed dat mensen die anderen bedreigen weten dat het voor hun negatieve gevolgen kan hebben. Maar na een paar minuten bedreigingen tellen op social media heb ik ook berekend dat het cellentekort in Nederland daarmee wel kan oplopen tot 735.000. Donderdag bij ex-minister Sociale Zaken Henk Kamp, zo zei hij tegen de enquêtecommissie Fraudebeleid, ging de beleving van fraude voor de feiten van fraude. Beleving gaat bij Henk Kamp voor de feiten. Uit cijfers bleek dat het met het aantal fraudeurs reuze meeviel, maar Henk Kamp baseerde zijn strenge beleid op wat er volgens hem in het land leefde. Nou, in het land, in zijn partij, zullen we maar zeggen. Beleving voor de feiten. De wereld is rond, ja, maar in mijn beleving is overal waar ik loop, is die plat. Ik sta in Australië toch ook niet ondersteboven? Nou dan. Nou, maar Australië bestaat helemaal niet. Dat is mijn beleving. Je mond afplakken om tot betere prestaties. In mijn beleving waren we beter. Ja, maar feitelijk hebben we met 6-0 verloren. In mijn beleving ben ik 1,98 meter. Ja, Roel, maar volgens de feiten ben je 1,51 meter. Schat, in mijn beleving is die 23 centimeter. Ja, waar was ik? Oh ja, de donderdag. De politie doet onderzoek naar een WhatsApp-groep waarin mannen vrouwonvriendelijke en seksistische uitspraken zouden hebben gedaan. Dat was natuurlijk paniek bij ongeveer 2 miljoen mannen WhatsApp-groepen in Nederland, maar het ging gelukkig om een WhatsApp-groep van de Rotterdamse politie zelf. Vrijdag. Het World Happiness Report van de Verenigde Naties heeft Finland voor het 6e jaar op rij uitgeroepen tot het land met de meeste gelukkige mensen. Hoe komt dat? Wat maakt de Finnen zo gelukkig? Nou, kenners van het Finse geluksgevoel leggen uit dat Finnen gewoon heel goed zijn in huis, tuin en keukengeluk. Dus geen euforie, maar vooral het ontbreken van ellende. De overheid maakt mensen niet extreem blij in Finland, maar neemt de meeste oorzaken van ellende wel weg. Dus een dak boven je hoofd, redelijk inkomen, gratis gezondheidszorg en kosteloos onderwijs. Finnen zijn ook niet jaloers. Ze interesseren zich niet heel erg in wie in de meest luxe villa woont of in de grootste auto rijdt. Zoals een bekend Fins spreekwoord zegt, uiteindelijk zit je allemaal met je blote reet in de sauna. En wat groot is in de sauna, verschrompelt na het dompelbad. Het Finse geluk zit niet in de hoogtepunten, maar meer in het alledaagse. Zorgen dat iedereen daarvan het nodige heeft. Kortom, wil je 100 plus worden en gelukkig zijn, zeg ik. Morselen met stokjes, Duits praten tijdens het worstelen, geen overdreven villa's, gratis onderwijs, een redelijk inkomen en met je Super Mario karretje elke dag naar de sauna. Wil je 100 plus worden, dan kun je namelijk ook beter niet aan een rivier in Libië wonen of bij een schuivende aardplaat in Marokko. Ik ben weer terug bij de voorpagina. Wat kan ik eigenlijk doen? Ik zat erover te praten met mijn vriend Najib Amhali. Over de aardbeving in Marokko. Over het grotendeels weigeren van Nederlands hulp. Dat hij dat ook niet begrijpt. Maar dat hij met zijn foundation in een paar dagen wel al 500.000 heeft opgehaald. En dat de vrachtwagens vol spullen klaarstaan. En dat die waarschijnlijk wel het land binnen worden gelaten. En we praten over zijn nieuwe theaterprogramma. Over klassiekers van vroeger. Maar vooral over zijn gevoelde verantwoordelijkheid van nu. En daarom ben ik trots op hem, op zijn veerkracht. Op wat hij nu is, vanuit daar waar hij was. Van enorm groot zichzelf klein gemaakt. Zichzelf totaal afhankelijk gemaakt en weggedoken, maar zich opgericht, opgeklommen en nu aanwezig en zorgzaam. Door alles heen zijn humor en onwaarschijnlijk podiumtalent, maar dat is niet alleen meer zijn houvast, dat is het nu voor anderen. Hij legt uit wat ik kan doen en dat is delen. Weg van de euforie, gewoon zorgen voor het alledaagse. Dus het lintje van de week gaat Najib onderscheiden in de orde van verslaafd aan het goede. Chris Melinchek, so good to me. Nieuws via de NOS nu. Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft de rechter om een straatverbod gevraagd voor, daar is hij weer, Luis Rubiales, de voormalige voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. Hij stond vandaag voor het eerst voor de rechter om uitleg te geven over de ongevraagde kus die hij na de WK-finale gaf aan Jennifer Hermoso. Correspondent Edwin Winkels, een straatverbod, waar gaat het over? Nou, dat hij zich niet op niet minder dan 500 meter van Jenny Hermoso mag begeven. Als ze bij elkaar in de buurt zouden zijn. Maar ja, dat is meer een symbolische maatregel. Want zij voetbalt in Mexico. Daar verblijft ze nu ook. Nadat ze vorige week haar aanklacht had ingediend, is daarin gegaan voor het begin van de competitie. Dus ja, ze zullen elkaar niet tegenkomen. Het is misschien meer als zij naar Spanje zou komen om bijvoorbeeld een interland te spelen. Dan zou hij zich niet in hetzelfde stadion mogen begeven als Hermoso. En vooral is dat om te voorkomen dat hij druk op haar blijft uitoefenen. Dwang uitoefenen om haar eerdere verklaringen bijvoorbeeld bij te stellen. Ja, het gekke is, hij wordt aangeklaagd, hij wordt vervolgd, hij is opgestapt. En toch zijn er nog steeds 23 speelsters van de Spaanse vrouwenvoetbalploeg niet beschikbaar voor het nationale team. Hoe zit dat? Ja, die hebben gisteren al die 23 wereldkampioenen. Sorry, vrachtwagen. Die al die wereldkampioenen plus veel andere speelsters die al niet meededen, die hebben zich gisteren online hebben ze twee keer vergaderd, urenlang. De echte meerderheid is ervoor om zich toch niet beschikbaar te stellen, zeg. Want ja, met opstappen van Rubiales en het ontslaan van bondscoach Wilda is nog niet alles opgelost. Het probleem zit veel en veel dieper bij de bond. Ze zeggen, daar blijven allemaal binnen zitten. Die ook de oude structuur vertegenwoordigen. Waar wij, zeggen ze, de laatste jaren last van hebben gehad. En bijvoorbeeld van de week Alexia Putellas, een van de grote sterren. De laatste twee jaar beste speelster van de wereld. Die zei van de week ook, zeggen ze, wij doen dit niet eens meer voor onszelf. Maar voor alle meisjes en vrouwen die na ons komen. Die willen voetballen, die international worden. Wij willen niet dat zij met dit klimaat binnen die bond te maken krijgen. Dus de verandering moet echt veel grondiger zijn. Dus ze stellen zich niet beschikbaar voor twee wedstrijden die al over een week zijn, 22 en 26 september in de Nations League. Dat weigeren ze en dat zullen ze dus ook niet. De nieuwe bondscoach, een vrouw, die zal het met andere speelsters moeten doen. Nou, dit hoofdstuk is nog lang niet afgesloten. Dankjewel, correspondent Edwin Winkels. Radio. Tot 4 uur. Er zijn ongeveer 5000 van in Nederland verpleegkundig specialisten. Maar veel mensen, ik denk Peter niet, ik ook niet, weten niet precies wat dat beroep inhoudt. Ik praat voor jou. Klopt dat, Peter? Jij weet het ook niet, hè? Ja, ik weet het wel. Oh, jij weet het wel. Zie je, dan ga je al. Het is geen verpleegkundige, ondanks de naam. Het is ook geen arts. Reden genoeg voor Gwen Jansen in ieder geval om er een documentaire over te maken, de verpleegkundig specialist. Het bestaat al sinds eind jaren 90 en het kwam er op initiatief van oud-D66-minister Els Borst. Louise Lenting-Mulder is verpleegkundig specialist in de GGZ. Nou, leg het maar uit. Hoe leg je het uit? Ja. Wat ik meestal uitleg is dat een verpleegkundig specialist eigenlijk op het snijvlak werkt van de verpleegkunde en de geneeskunde. Dus een verpleegkundig specialist is opgeleid vanuit de verpleegkunde om holistisch te kijken naar de mens, meerdere aspecten van de mens daarin naar mee te nemen. Naar de hele mens kijken. Maar we zijn wel opgeleid om ook medische handelingen te mogen verrichten. Is dat dus een extra opleiding bovenop je verpleegkundige opleiding? Ja, dat klopt. Dus dat is de achtergrond. Ja, ja. En wat is het belang van een verpleegkundig specialist? Waarom was de behoefte zo groot? Want kennelijk is die behoefte groot. Ja, op dit moment is het belang van de verpleegkundig specialist dat de vraag naar zorg wordt steeds groter. De complexiteit van zorg wordt steeds zwaarder. Dus dat maakt dat we als disciplines in de zorg ook goed met elkaar moeten samenwerken. En de verpleegkundig specialist die kan eigenlijk heel goed die brug slaan tussen die verschillende disciplines. Tussen die verpleegkunde en de geneeskunde. Moet ik het zo zien dat jullie als verpleegkundig specialist het werk verlichten van vooral de dokter of van beide? Ik probeer een beetje... Ja, ik denk wel dat medisch specialisten, dus artsen... dat wij wat werkdruk daar weg kunnen nemen. Maar tegelijkertijd zijn we ook gewoon een aanvulling op het aanbod van zorg. Op wat er dus al is. Zit het feit dat het zo onbekend is jou in de weg bij je werk? Soms wel, ja. Omdat als ik mij voorstel als verpleegkundig specialist aan patiënten en zij weten niet wat ze van mij kunnen verwachten, ja, dan ben ik eerst tijd kwijt om uit te leggen wat ik doe. Wat je hier ook doet nu. Ja, precies. Nou, nu is het bereik hier wel wat groter, gelukkig. Ja. En soms merk je toch ook wel bij patiënten wat terughoudendheid. Dat ze toch denken, nou, ik weet niet zo goed ik wil de wat dokter. Ik kan verwachten. Of ik wil, ja, wie ben jij nou? Nou, het is aardig, in de documentaire zien we meerdere keren minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. Op de vraag hoe er meer bekendheid voor het beroep van verpleegkundig specialist kan komen, zegt hij het volgende. Het begint bij henzelf. De beroepsvereniging, maar ook wij als overheid, ik als minister, hebben daar ook een belangrijke rol bij. En dat betekent dat wij ook in de tweede helft van dit jaar nog een keer beginnen met een extra campagne om dit ook over het voetlicht te brengen. Want het is over het algemeen niet breed genoeg bekend. Ja, die campagne, omdat die demissionair is, gaat waarschijnlijk de lange baan op. Dat is jammer dus. Ja, dat is super jammer. Dus wij moeten ook met name onze eigen campagne voeren. Dus ik ben al super blij dat ik hier mag zijn natuurlijk. Ja. En wij hopen natuurlijk ook dat de documentaire ook op tv komt. Ja. Ja, dus, dat zou helemaal mooi zijn. Dus nu ik toch in Hilversum ben, hè, het zou mooi zijn als dit door iemand kan worden opgepikt. Je bent gewoon een pitch aan het houden nu. Dat jou, ja, dat, je ja, documentaire dat doe ik op even. Ja. Nou, wat, als je het over het werk zelf hebt, kan je me een voorbeeld geven van wat jij doet of gedaan hebt waar je met tevredenheid op terugkijkt en waar wij ook een beetje een inkijkje krijgen in jouw werkzaamheden? Ik werk in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. En een voorbeeld is ook van een patiënt die ook in de documentaire te zien is. Dat is een jongen die een psychose heeft doorgemaakt en toen ook is opgenomen geweest. Super heftig. Heftige gebeurtenis voor hem en heel impactvol. En vanaf het moment dat hij uit de kliniek was, is de behandeling bij ons begonnen. En ik heb hem voor de duur van een aantal jaren mogen behandelen. En ik heb zijn weg naar herstel gezien. Dat is gewoon super mooi om mee te kunnen maken. En als verpleegkundig specialist mag ik bijvoorbeeld regie voeren over die behandeling. Dus ik sta erbij niet onder supervisie van een arts. En ik mag ook zijn medicatie voorschrijven. Ja, en dat betekent dus je praat met hem bijna als een psychiater, maar je bent niet een psychiater, maar je doet het vanuit verpleegkundig specialist. Precies. Doe je dat? Ja. En is dat een ander gesprek dan een psychiater heeft dan? Nou, ik denk het belangrijkste is dat je een gesprek hebt van mens tot mens. Maar omdat ik ben opgeleid vanuit de verpleegkunde, denk ik dat ik wel andere accenten leg dan een medisch specialist en een psychiater. En daarin kunnen we elkaar heel goed aanvullen. Nou ja, je bent heel positief, hè? Het vertrouwen in het herstel van cliënten, dat hoor je ook terug in het gesprek dat je met een van hen hebt. Wij kennen elkaar denk ik nu zo'n 4 jaar ongeveer. En zou je eens willen vertellen hoe het nu met je gaat? Goed. Ik heb een beetje het gevoel dat ik al de zooi wel weer meer achter me kan laten. Dus dat is wel heel fijn. Ja? Wat mooi. En waar zou je naartoe willen? Wat is jouw wens voor de toekomst? Ik zou wel een baantje als zzp'er willen doen in vormgeven. Als je kijkt waar je vandaan komt en waar je nu staat en hoe hard je daarvoor gewerkt hebt, ben ik ook echt van overtuigd dat de wensen die je hebt voor in je leven, dat je dat gewoon kunt waarmaken. Ja. Mooi om te kijken hoe jij daarnaar luistert. Ja, mooi hè. Ja, ik vind het is gewoon prachtig. Het is ook, het is gewoon heel indrukwekkend om in te stappen in een fase in iemands leven die zo roerig is. En dat je dat vertrouwen van mensen krijgt, dat je daar onderdeel van uit mag maken. En als je iemand zo lang mag volgen en je ziet op een gegeven moment dat iemand weer plannen maakt voor de toekomst en daar zo positief in staat, dan ben ik gewoon trots. Ja. Ben ik trots op die patiënt, maar ook op mijn vak. Ja, mooi, dat zie je ook. Louise Lenting-Mulder, verpleegkundige specialist op het snijvlak van verpleegkundige en arts. De documentaire is ook getiteld verpleegkundige specialist vanaf morgen in meerdere filmtheaters en bioscopen in Nederland te zien. Dankjewel. En dankjewel Peter, volgende week weer. En straks uiteraard Arjan Dwarshuis. Het gaat over snavels. En we gaan het daarbij ook over de Vuelta hebben trouwens. Met Roxane Kneteman. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1. Luister een uur cultuur. Ik ga in gesprek met Wende. Een van de spannendste en meest veelzijdige artiesten die ons land rijk is. Ben je daar, de hemel opent. Onlangs verscheen haar 7e album Sterren Lopen. Met de gelijknamige tour gaat ze binnenkort de grote poppodia langs. Wende neemt ook haar culturele favorieten mee. Van film tot muziek, van boek tot serie. Ga je mee? Luister een uur cultuur van de VPRO. Op NPO Radio 1. Wende. Zondagochtend van 6 tot 7. Wie luistert, weet meer. Jouw leven is zo'n overweldigende manifestatie van leven dat zelfs de dood jou niet kan doden. Lang nadat de muren van Athene gevallen zijn, lang nadat de goden hun handen van de wereld hebben afgetrokken en lang nadat de cacophonie van barbaarse talen bezit heeft genomen van de Acropolis, zal de naam Alcibiades nog steeds op lippen van mensen liggen. Alcibiades, de nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer, ligt nu in de boekhandel. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Alcibiades. De nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer ligt nu in de boekhandel. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos. Dat kunnen we perfect met elkaar combineren. NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos. Geweldig idee. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Laatste kans. De sculpturen van beeldhouwer Henry Moore. Nog te zien tot en met 22 oktober in Museum Beelden aan Zee, Den Haag. Tickets op beeldenaanzee.nl. Mooi dat je er bent, want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Er gloort hoop voor tinnituspatiënten die een constante piep in hun oren horen of door gehoorschade. Mark Jansen van het Maastricht UMC is hier om meer over zijn onderzoek te vertellen. En het heeft alles te maken met diepe breinstimulatie. Nu eerst het NOS Journaal. Sydney Dijkers. Er is steeds meer kritiek op de migratiedeal die de EU deze zomer sloot met Tunesië. Na de Verenigde Naties en het Europees Parlement heeft nu ook de Europese Ombudsman bezwaar op de deal. Ze heeft grote zorgen over de mensenrechten situatie in Tunesië. Ze worden zwarte migranten die via Tunesië naar Europa willen reizen opgepakt en in de woestijn achtergelaten zonder drinken, eten en onderdak. De Europese Commissie zei eerder ondanks de kritiek achter de deal te blijven staan Daarin is afgesproken dat Tunesië geld krijgt van de EU. In ruil zou het land migranten tegenhouden. Het wietexperiment van de overheid begint half december. De proef waarbij legale telers wiet aan coffeeshops mogen leveren wordt al jaren voorbereid en is ook meerdere keren uitgesteld. Coffeeshops mogen nu wel wiet verkopen, maar niet inkopen. Met het experiment wil het kabinet kijken of legaliseren mogelijk is, met als doel de markt uit het criminele circuit te halen. In december beginnen twee telers. Die zullen leveren aan coffeeshops in Breda en in Tilburg. TikTok heeft een boete van 345 miljoen euro gekregen voor het schenden van de privacy van kinderen in de EU. Dat heeft de Ierse privacywaakhond bekendgemaakt. De boete is voor 3 zaken in 2020... waarbij de accounts van kinderen tussen de 13 en 17 jaar onvoldoende waren beschermd, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. De eerste gaat over het feit dat als iemand een video deelt, dat die automatisch op publiek stond in plaats van op afgeschermd. De tweede gaat over een functie waarmee ouders als het ware kunnen meekijken met het account van hun kind. Die functie wordt slecht ingericht genoemd door de waakhond. En als derde kregen kinderen geen duidelijke informatie over de instellingen en wat het bijvoorbeeld betekent als je je account op publiek instelt in plaats van afgeschermd. De Nederlandse waakhond gaf TikTok eerder een boete omdat de privacyverklaring niet in het Nederlands te lezen was. Verkeersboetes worden volgend jaar, zoals aangekondigd, 10% duurder. Het OM had kritiek op die verhoging omdat verkeersboetes daardoor te hoog worden vergeleken met boetes voor bijvoorbeeld mishandeling. Minister Jessen zegt dat het aan een nieuw kabinet is om dat op te lossen. Meerdere gevangenissen nemen extra maatregelen na de aanhouding van Ridouan Taghi's zoon. Die aanhouding zou voor onrust kunnen zorgen onder gevangenen, denkt de politie. Gevangenen die bij Taghi's organisatie horen mogen nu minder vaak hun cel uit en minder bezoek ontvangen. Ook vandaag hebben klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de A12 in Den Haag geblokkeerd. Ze zaten voor de 7e dag op rij op de snelweg en zijn na ruim een uur door de politie van de A12 gehaald. Bij VDL Netcar in Born worden minder medewerkers gedwongen ontslagen dan eerder werd aangekondigd. 300 werknemers van de autofabriek horen vandaag dat ze op zoek moeten naar een andere baan. Uiteindelijk moeten 1800 mensen weg, zegt economieredacteur Roland Muller. Vandaag zijn de eerste persoonlijke gesprekken gevoerd met die 300 medewerkers. Althans, de mensen die in de ochtendshift zaten, zijn met een team bij elkaar gekomen en hebben vervolgens in 1-op-1 gesprekken gehoord of ze mogen blijven of niet. En hebben ook een UWV-formuliertje meegekregen en zullen mogelijk nog 4 maanden kunnen werken daar. De vakbond dacht dat er deze ronde veel meer dan 300 mensen hun ontslag kregen. Dat het aantal nu lager ligt, komt omdat ongeveer 200 werknemers vrijwillig zijn vertrokken. Verder speelt het grote ziekteverzuim bij VDL Netcar mee. Daardoor zijn er voorlopig nog meer medewerkers nodig in de fabriek dan eerder gepland. In het landingsgestel van een vliegtuig dat gisteren van Schiphol naar Turkije vloog, is na aankomst in Istanbul een lichaam aangetroffen. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer in het vliegtuig van Turkish Airlines terechtgekomen is. Volgens de marechaussee heeft het toestel een aantal tussenstops gemaakt. De Turkse autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht en naar de identiteit van de overledene. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen de 23 en 27 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het is vrijdagmiddag altijd vroeg druk op de weg, vroeger dan op andere middagen. Er staat nu al 200 kilometer file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Knopendijl staat nog 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, het kost je nog wel 20 minuten extra. De A5, Amsterdam-Hoofddorp, tussen de A10 en knooppunt Raasdorp, een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal, 6 kilometer. Daar stond een kapotte, die staat er nog steeds. Maar is file ontstaan door een kapotte vrachtwagen. En in die file is dan weer een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht, 3 kwartier vertraging. En je bent ook 3 kwartier extra kwijt op de A30 Ede-Barneveld tussen Barneveld en de aansluiting met de A1. Ster. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegenzit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. Voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Wie van de 3 Jumbo-renners wordt de winnaar van de Ronde van Spanje? Koes, Vingegaard of Roglic, die staan op 1, 2 en 3. Roxanne Kneteman volgt het natuurlijk op de voet. Ik ga haar vragen wie de grote kans maakt volgens haar. Kun je beter speldbrood eten dan gewoon volkoren brood? Zijn groentesapjes uit de supermarkt inderdaad gezond of totaal niet? En in welke kleur paprika zitten eigenlijk de meeste calorieën? Het zijn vragen die Leroy van der Ree beantwoordt op zijn maatloos populaire account @voedingsweetjes. En nu heeft hij ook een boek daarover geschreven. En volgens koning Arjen Dwarshuis zit hier ook aan de tafel. Nog meer prachtige verhalen over de snavel. Maar nu eerst, is er een oplossing voor tinnitus? Radio tot 4 uur. Ja, een tinnitus kan een aanhoudende piep zijn, fluiten, zuizen. Zo'n 15% van de Nederlanders heeft last van tinnitus. En dat kan de kwaliteit van je leven behoorlijk aantasten. Maar er is hoop. Artsen in Maastricht hebben elektroden bij een patiënt in de hersenen geplaatst, waardoor dat voortdurende gepiep gedempt wordt. Mark Jansen, klinisch neurofysioloog van de Maastricht UMC, is gespecialiseerd in diepe hersenstimulatie. Ik heb best wel veel mensen gehoord met tinnitus, die constante piep. Dat is niet zeg maar de piep die je hoort als je lang uit bent geweest en te lang naar harde muziek hebt geluisterd. Of is dat ook eigenlijk een voorloper van tinnitus? Ja, dus heel goed. Tinnitus, dat is een hoge piep vaak die mensen ervaren. Dat kan je inderdaad direct ervaren na bijvoorbeeld inderdaad een concert. Of dat je bent geweest bij een of ander mooi event. Waarbij je een feestje bijvoorbeeld, gewoon met vrienden, studenten, lekker hard die muziek. Maar echte tinnitus, chronische tinnitus, zijn dus mensen die heel eigenlijk continu die hoge piep horen. En je zegt het, 10-15% van de mensen heeft tinnitus. Maar bij 1-2% van de mensen is het echt heel hevig, heel ernstig. En ja, beïnvloedt gewoon het dagelijks leven. Mensen kunnen niet meer doorwerken. Mensen krijgen vaak ook angstklachten daarbij. Sombere gevoelens. Slapeloosheid. Dat is een heel, heel groot probleem. En ook voor onze maatschappij. Want we hebben eigenlijk maar heel weinig behandelmogelijkheden voor deze mensen. Wat zijn de belangrijkste oorzaken? Is dat inderdaad die hoorschade bij het hard geluid? Ja, dus ja, niet helemaal bekend waardoor tinnitus ontstaat. Maar een van de belangrijkste oorzaken is toch wel dat inderdaad gehoorschade. Dus dat kan zijn dat dat op lange termijn zeg maar gehoorschade is. Of inderdaad acuut door inderdaad heel harde geluid bij een concert bijvoorbeeld. En die connectie tussen aan de ene kant het gehoor en aan de andere kant de hersenen. Hoe zit dat? Ja, dus de gedachte die nu eigenlijk heerst is dat vooral dat je toch een bepaalde mate van schade hebt aan jouw oor. Waardoor er minder informatie eigenlijk vanuit het oor naar je hersenen gaat. En dan worden die hersenen eigenlijk vanzelf een soort overactief. En in dat gehoorcircuit dus er ontstaat dan een soort van overactiviteit. En wij hebben eigenlijk gedacht, dan kunnen we die overactiviteit niet beïnvloeden door neuromodulatie, door die te dempen. Want kan je die overactiviteit zien in dat deel van de hersenen? Ja, dat is iets moeilijks, zeg maar. We proberen dat. Hè. Dus er zijn ook heel veel wetenschappers in de wereld die proberen dat met magneetscans, MRI-scans te onderzoeken. Of inderdaad ook bij preklinische studies, zeg maar. Het zijn dan modellen, zeg maar, van tinnitus. Dat zijn dan proefdieren. Waarbij je dan inderdaad naar die hersensignalen luistert. Hè. Dus dan kan je wel naar die hersensignalen luisteren. En dan zie je inderdaad in die proefdieren zie je dat er inderdaad een overactiviteit is in dat gehoorcircuit. Dus dat zie je ook wel heel degelijk. En wat hebben jullie nou bedacht met dat dempen? Dat doe je dus met elektrostimulatie? Of... Ja, dus inderdaad, het is een onderzoek waar we met een heel groot team van neurowetenschappers, artsen, paramedici mee bezig zijn, al 10 jaar lang. En wat we hebben gedacht, er kwam een KNO-arts, Jasper Smit, kwam naar ons toe en die zegt van, kunnen we misschien niet, wat we bij Parkinson-patiënten, tremor-patiënten, waar het heel goed werkt, die hyperstimulatie, is dat niet misschien ook een oplossing voor een deel van de mensen met tinnitus? Dan zijn we dat eerst gaan onderzoeken in ons laboratorium in de Universiteit Maastricht. En hebben we een aantal jaren in meerdere gebieden in dat gehoorcircuit in de hersenen hebben we elektroden geïmplanteerd en dan die diepe hersenstimulatie toegepast. En dan zagen we daar dat we inderdaad dat tinnitusgedrag konden verminderen. En we zagen eigenlijk ook daarin geen bijwerkingen optreden. Ja, bij bijwerkingen bedoel ik dan, het kan natuurlijk kunnen als je elektroden gaat inbrengen in het gehoorcircuit en je stimuleert dan dat je dan nieuwe geluidjes hoort of dat je juist niet meer goed hoort. Of omdat de gebieden waar we ook implanteren, dat er ook andere gedragingen van optreden. Dat zagen we gelukkig allemaal niet. En ja, toen we dus deze positieve resultaten hadden, vonden wij ook dat de tijd rijp was om een veiligheids- en haalbaarheidsstudie te starten bij mensen die heel veel last hebben van tinnitus. En nou, dat is inderdaad ja, heel mooi, zeg maar, wat wij nu hebben gezien. De eerste patiënt, die hebben we dus nu ruim 1 jaar geleden hebben we geopereerd. Dat is heel spannend, hè? Want ja, je bent dan nu toch bang van, gaat het allemaal goed? Hè? Het is een hersenoperatie waar je elektroden in het brein brengt. Wat zijn de risico's trouwens? We doen deze operatie dus in Maastricht al 25 jaar. Deze type hersenstimulatie bestaat dit jaar 30 jaar dat we dat doen. Maar 35 jaar ervaring in Maastricht zijn zeker risico's. Bloeding is belangrijker, dus je gaat met fijne elektroden het brein in en dan zijn er natuurlijk allemaal kleine bloedvaartjes, dus kan een bloeding optreden. Klein risico, maar het is wel, als het optreedt natuurlijk, zijn de gevolgen enorm. Je kan bijvoorbeeld een verlamming krijgen of niet meer goed kunnen spreken. Anderszins, je kan natuurlijk gewoon die elektroden inbrengen met een verlengkabeltje, met een batterij dan, die onder het sleutelbeen komt of in de buik. En ja, daar kunnen graag bacteriën gaan altijd graag zitten op materialen die niet van ons eigen lichaam zijn. Dus er is gewoon altijd een kans op een infectie. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste operatierisico's. Okay. En andere risico's zijn natuurlijk als je die stroom aanzet, van ja, krijg je dan niet ook andere verschijnselen. Dus inderdaad, wordt het gehoor minder of ga je andere dingen horen of ga je andere sensaties krijgen. Nou, bij de eerste patiënt zagen we ook wel dat als je de stroom een beetje aanzette, dat je dan een soort tintelingen krijgt aan de andere kant van het lichaam. Dat zien we eigenlijk ook bij die andere indicaties, zoals Parkinson en beven. Maar dat verdwijnt ook wel langzaam. Alleen als je de stroom te hoog doet, dan blijven die tintelingen eigenlijk aanwezig. En bij deze patiënt, ja, dan konden we eigenlijk heel mooi de stroom instellen. En na 1 jaar zien we dat deze man, is een man van ja, midden 50, die ongeveer 10 jaar geleden die tinnitus heeft gekregen, was al behandeld met antidepressiva, gehoortoestellen, cognitieve gedragstherapie, maar allemaal met onvoldoende resultaat en nu echt een ontzettende verbetering heeft eigenlijk van zijn tinnitusklachten. Maak het eens concreet. Wat was het en wat is het nu? Ja, dus we hebben dus meetschalen afgenomen. En ja, die schalen die zijn natuurlijk wel interessant. En je ziet dan een enorme verbetering. Ook als je dat vergelijkt met andere therapieën die bewezen effectief zijn, is dit effect heel groot. Maar ik denk het belangrijkste, zeg maar, als je dan, ja, hoe wil je dat dan inkaderen? Wat is nu belangrijk voor een persoon? Ja, deze man wordt nu, zeg maar, niet meer elke dag wakker dat hij dat geluid eigenlijk hoort. Ik denk dat, zeg maar, ja, dat is de beleving van deze man is, denk ik, het allerbelangrijkste, wat eigenlijk het mooiste weergeeft. Hè? Maar het is echt een hele grote verbetering van zijn tinnitusklachten. Waarbij ik ook hoop dat ook inderdaad zijn kwaliteit van leven, en dat verwacht ik ook wel degelijk, stukken zal doen verbeteren. En wat kan je met deze kennis nu? Want dit is natuurlijk hoopgevend voor alle andere tinnitus patiënten die ja, er zijn. Ja, super hoopgevend. Maar we moeten ook wel een beetje pas op de plaats maken. Dit is één patiënt. Hè? N is één. Ja. Dus we moeten ook heel voorzichtig zijn. We moeten ook kijken, zeg maar, dit is een studie met een handjevol patiënten. Dus 6 patiënten zijn geïncludeerd. Studie is ook, zeg maar, mensen kunnen zich niet meer daarvoor aanmelden, helaas. Hè? Dus deze haalbaarheidsstudie is vol. We moeten kijken, is dat daarna bij die andere patiënten ook zo effectief? Maar belangrijk nog, is het ook veilig? Hè? Zien we ook geen nare bijwerking? En ik denk, daarna is een grotere studie nodig, waarbij we dan inderdaad ook echt gaan laten zien dat deze behandeling effectief is voor mensen met ernstige tinnitus in Nederland, maar ook denk wereldwijd. Wanneer kunnen we dan inderdaad verwachten dat mensen dit nu in de reguliere, zeg maar, behandeling kunnen krijgen? Nou, ik denk dat we dan echt nog een jaar of 10 vooruit, zeg maar, zoveel nog. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat reëel is, zeg maar, om deze studies die nog moeten volgen, zeg maar, en het ook, zeg maar, uiteindelijk goedgekeurd te krijgen, dat dat effectief blijkt, dat het echt nog een jaar of 10 gaat duren voordat het voor iedereen beschikbaar is. Dat is vrij snel, vind ik eigenlijk al. 10 jaar. Ah ja, ja, is 10 jaar bezig, dus dat is 20 jaar in totaal. Ja, maar dat het dan en voor iedereen beschikbaar. Maar het is voor wel mij mooi. Komt dat op tijd. Nee, ja, nee, precies. Ja, jij denkt aan je dochter ook. Ja, ja, ja. Mark Jansen, klinische neurofysioloog van Maastricht UMC, gespecialiseerd dus in diepe hersenstimulatie. Heel veel succes Dankjewel. Met het onderzoek. Dankjewel. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Can you feel it? I can. It's good. Mm. Yeah. Now move with it. Mm-hmm. Everybody that's on the dance floor, I want you to put your hands together and just move your hips from side to side. Yeah, that's it. You got it. Mm-hmm. Now, Mr. DJ, I want you to get on down with it. Time to be a star. Keep the Fire Burning van Gwen McRae. En die bas die zo lekker in die plaat hoort is Nathan Watts. Die speelde ook bij Stevie Wonder. Maar nu gaan we het hebben over wielrennen. Want Roglic, winnaar van Giro d'Italia. Vingegaard, winnaar van de Tour de France. En hun meesterknechten, Sepp Kuss. Die staan op 1, 2 en 3 in het algemeen klassement van de laatste grote ronde van dit jaar van de Vuelta. De ronde van Spanje dus. En Kuss draagt, doordat hij anderhalve week geleden een etappe won vanuit een kopgroep, de rode leiderstrui. En dus kan een man die liever in de schaduw van zijn kopman rijdt, Roglic en Vingegaard, nu een grote prijs pakken. Maar ja, kan dat wel? Mag hij überhaupt zo'n prijs pakken als die twee ook nog in die top 3 staan? Deze week werden de laatste grote bergetappes verreden. Gisteren vielen de drie elkaar eigenlijk niet meer echt aan. Maar er komt nog een behoorlijke heuvelrit aan morgen. Wat gaat daar gebeuren, Roxanne Kneteman? Denk jij dat hij überhaupt mag winnen, Kuss? Ja, nou ja, de slogan is natuurlijk van Jumbo-Visma samen winnen. Dus het zou een beetje gek zijn als je gewoon een ploeggenoot in hetzelfde shirt aan de leiding hebt staan. En dat je dan als ploeggenoot die renner gaat aanvallen. Dat is natuurlijk een beetje gek. Ja. We weten van Jumbo-Visma dat ze alle scenario's waarschijnlijk voor deze ronde hebben uitgeschreven en uitgetekend en hebben doordacht. Maar ik denk dus niet dat ze hebben uitgeschreven en bedacht dat eventueel op de laatste vrijdag van de ronde van Spanje Sepp Kuss nog in de leiderstrui zou staan. En dat gaat natuurlijk, weet je, daar houden wij natuurlijk ook van, journalisten en supporters van het wielrennen. Een beetje, je zoekt ook dingen, hè? Zijn ze het wel met elkaar eens? Gaan ze het Kuss gunnen of niet? Gaan ze hem aanvallen of niet? Als ze hem niet aanvallen, vinden we het een laffe koers. Als ze hem wel aanvallen, vinden we het niet eerlijk voor Kuss. Ja, en dat gaat eigenlijk al zo anderhalve week door. Kijk, en jij hebt het nu alleen maar, en daar gaat het uiteindelijk ook om, hè, wat er op de weg gebeurt. Maar ik ben ook nieuwsgierig naar wanneer je niet naar ze kan kijken. Dus wanneer ze aan het ontbijt zitten of wanneer bij ze diner zitten. Dat die Vingegaard tegen die Sepp zegt: hey Sepp, alles leuk en aardig, maar ik weet niet wat je van plan bent. Maar gaat niet gebeuren. Of gebeurt dat niet, dat soort gesprekken? Nou ja, kijk, weet je, wat we wel weten is dat Sepp Kuss een ontzettend goede renner is. Een kopman is vaak toch een beetje een asshole. Tussen aanhalingstekens zeg ik dat. Ja. Die durven over lijken te gaan. Ik vermoed dat Sepp Kuss dat niet durft. En dan zou je dus kunnen vermoeden of verwachten dat Sepp Kuss en Roglic dit soort dingen wel een beetje zo onder de radar naar Sepp Kuss zouden kunnen doen. Maar ik heb wel het idee dat dat toch wel redelijk goed gemanaged wordt door de ploegleiding van Jumbo-Visma. Ik denk dat is ook een van hun dingen die ze heel erg profileren. Hè? Open en transparant, op alle vlakken overigens. Zullen deze gesprekken eigenlijk ook open en transparant met elkaar moeten worden gedaan. En ik neem ook aan dat ze dat doen. Hmm. Eigenlijk doen ze het best wel goed, vind ik. Heel goed. Tuurlijk, ja. Nou weet je, het is misschien wel goed om ook naar Kuss zelf te luisteren. Gisteren zei hij dit na de etappe. I trusted in the guys to help me. And there was no doubting in my mind that they would do that. For me, the only relief was just being able to follow through because you can say, yeah, we're going to do this and that, but I also have to have the legs to finish. De knecht wordt de meester. Ja, deze Vuelta wel. Ja. En dat zagen we gisteren ook wel heel duidelijk. Hè? Vingegaard die heel erg op kop ging rijden voor dus zijn kopman Sepp Kuss. Omkijken. Het was eigenlijk de eerste keer dat we dit ook zagen gebeuren op bergop aankomsten. De dag ervoor woensdag op de Angeroe. Daar ging Roglic eigenlijk gewoon nog aanvallen. Had hij helemaal niet hoeven doen. Hè? Hmm. Hij had ook gewoon hetzelfde tempo kunnen gaan rijden als Sepp Kuss. En toch ging hij versnellen. Daar zag je een beetje paniek bij Sepp Kuss, waar achteraf zeiden ze dat Sepp Kuss dus in de communicatie zei, ga maar. Vervolgens kan hij nog zijn karretje aanhangen bij Landa, die dus eigenlijk ervoor zorgt dat Sepp Kuss niet uit de trui gereden wordt. Ja. Maar gisteren zagen we wel heel duidelijk dat Vingegaard in ieder geval wel een soort van vrijbrief gaf aan Kuss. Hey, wij vallen jou niet aan en jij gaat deze ronde winnen. Mits er niks gebeurt, want wielrennen is natuurlijk altijd wielrennen. Ja, en dan heb je wel nu een ploeg die zo dominant is met Jumbo-Visma dat er natuurlijk dan ook verhalen naar boven komen. Waar of niet waar. Pino, heb je gehoord wat hij heeft gezegd? Ja, dat Jumbo-Visma dat maakt gebruik van mechanische doping. Dus die zegt eigenlijk er zit een motortje in die fietsen. Ja. Ja, nou ja, kijk, weet je, het wielrennen, de geschiedenis in het wielrennen maakt dat we deze vragen natuurlijk stellen. Dat we er wel een beetje op met een gekke blik naar kijken. Want overmacht is vaak gebleken, ging gepaard met valsspelerij, doping en misschien wel mechanische doping. Mm-hmm. We weten alleen wel dat alle renners in Vuelta op doping gecontroleerd worden. Dus ook alle renners van Jumbo-Visma, meerdere malen. Hè? Dus niet één keer, maar meerdere malen in zo'n ronde. Plus, die fietsen worden gewoon gecontroleerd op mechanische doping. Dus stel dat, hè? Stel dat ze iets hebben, ja, dan weten wij het gewoon niet. Maar ze worden wel gewoon gecontroleerd. En ik ga er dan maar vanuit dat de controle goed worden gedaan. En het is natuurlijk ook een beetje vingerwijzen. Wat de geschiedenis natuurlijk met zich meedraagt in het wielrennen. Dat wij wel ook deze vragen... We moeten hier ook kritisch naar blijven kijken. Kan het wat we zien gebeuren? En ja, ik vind Jumbo-Visma eigenlijk heel transparant met alles wat ze doen. Dus ja... Ja. Met de wetenschap die we nu hebben, kan het wat er gebeurt. Heb je voorkeur voor een van de drie? Roglic, Vingegaard, Koes? Nou, het is natuurlijk wel 3 weken. Het is een beetje, vind ik, toch een saaie Vuelta sinds Evenepoel is uitgevallen vorige week. Ja, dan vind ik het wel weer een charme hebben als Koes gewoon deze ronde wint. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Ik ben benieuwd hoe die... Ja. Dan zie je hun echte gezicht pas echt. Als die Koes daadwerkelijk met die rode leiderstrui over de eindfinish gaat en die gaat juichen... Dan wil ik kijken hoe Roglic en Vingegaard hem gaan feliciteren. Met ja, en het podium, hè? En dat, ja, precies. Ja. Nou, we zullen het zien. Roxanne Kneteman, zondag ben je ook weer te horen bij Avrotros Podcast, De Kopgroep. En dat kan je gewoon vinden in al je podcast-apps. Dankjewel, Roxanne. Doei. Doei. NPO Radio. Tot 4 uur. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is Florence and the Machine, you've got the love. Straks, influencer Leroy van der Rey aan tafel. De man achter het account Voedingsweetjes. 424.000 volgers. Hij heeft zijn wetenswaardigheden over eten en drinken nu ook opgeschreven in zijn boek. Volg koning Arjen Dwarshuis, De Snavel. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Sydney Dijkers. Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft een contact- en straatverbod gevraagd voor Luis Rubiales. De voormalige voorzitter van de Spaanse Voetbalbond stond vandaag voor het eerst voor de rechter om uitleg te geven over de ongevraagde kus die hij gaf aan voetbalster Jennifer Hermoso. Rubiales zou niet binnen 500 meter van haar mogen komen met dat verbod. TikTok beschermde de privacy van kinderen in de EU niet goed genoeg. Het bedrijf achter de app krijgt daarom een boete van 345 miljoen euro. Video's die kinderen plaatsten werden bijvoorbeeld automatisch openbaar geplaatst, zodat iedereen ze kon zien. TikTok heeft dat inmiddels aangepast. De Amerikaanse autoriteiten mogen een bezoek brengen aan journalist Ivan Gerskovich, die in Rusland wordt vastgehouden. Hij werd eind maart opgepakt daar, omdat Rusland hem verdenkt van spionage. Laatst werd zijn voorarrest nog verlengd tot eind november. De VS en de Wall Street Journal, waar Gerskovich voor werkt, noemen de beschuldigingen onzin. Voor de zevende dag op rij hebben klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de A12 in Den Haag geblokkeerd. Volgens Omroep West zaten ze vanochtend ruim een uur op de weg. Daarna zijn ze opnieuw door de politie van de A12 gehaald. En daarbij werd ook opnieuw een waterkanon ingezet. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nu 335 kilometer file. Vrijdagmiddag is het altijd vroeg druk op de weg. Er zijn wat bijzonderheden. In het uiterste zuiden op de A2 vanuit Luik naar Eindhoven loopt het vast bij Maastricht. Tussen Oost-Maarland en Meersen staat 9 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, kost je toch nog 20 minuten extra. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. Ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal, een kwartier vertraging. Ook hier zijn alle rijstroken weer open na een ongeluk. En op de A30 Ede-Barneveld tussen Barneveld en de A1 een kwartier vertraging. Hier is de rechte rijstrook nog dicht. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, dit is een onderwerp waar iedereen verstand van heeft en ook eigenlijk weer niet. Het gaat over eten namelijk. Kan je beter speldbrood eten of volkorenbrood? Zoete aardappel of misschien een gewone aardappel? Allemaal dat soort vragen via de Instagram-pagina Voedingsweetjes informeert voedingsdeskundige Leroy van der Ree. Elke dag zijn ruim 400.000 volgers over gezonde keuzes maken in de supermarkt. Vanaf dinsdag ligt zijn gelijknamig boek in de schappen. Heb jij al slecht gegeten in je leven? Zo vaak, ja. Ja, hè? Ja. Maar wat is de fascinatie voor jou van eten? Met name dat gezonde eten en het ook willen verspreiden van die kennis. Ja, dat is eigenlijk ontstaan toen ik begon met krachtsporten. Zag ik wat de invloed van voeding kan zijn op je gezondheid. En toen ben ik de opleiding tot diëtist gaan volgen. En sindsdien deel ik informatie op Instagram. Was toen nog niet zo groot. En de laatste 3 jaar is het echt ontploft. En nu ook een boek. Ja, wat is het moment geweest dat je dacht van... fuck, ik weet echt niets van eten. Ik doe maar wat. Ja, dat was voor mijn 16e, denk ik. En daarna begon ik op internet te zoeken, maar dat is ook niet altijd de waarheid. Nee. En tijdens die opleiding heb ik wel dingen geleerd waarvan ik dacht, oh, zit dat nou eigenlijk zo? En dat ik eerst hele andere gedachten bij. Geef eens een voorbeeld daarvan. Bijvoorbeeld wat je net noemde, speldbrood. Dat was natuurlijk zo'n fabeltje van dat is gezonder. En als je erin gaat verdiepen, dan kom je erachter dat het eigenlijk helemaal niet zo is zoals het gesteld wordt. Want volkoren brood is veel beter, uiteindelijk. Ja, kijk, volkoren is bij tarwe of bij spelt, is dat de beste keuze. En dat gaat vaak over graansoorten. Dus volkoren granen zijn de beste keuze. En dat kan dan spelt of tarwe zijn, maakt niet zo uit. Ik weet wel dat als je het hebt over voeding... Ik zei het net een beetje gekscherend, maar ik meen het ook nog. Het is bijna dat is met voetbal. Iedereen heeft er verstand van, maar toch weer niet. Als je iets stelt, weet ik bijna zeker, ook op jouw pagina... dat je heel veel DM's krijgt met mensen die jou het tegendeel proberen aan te praten. Dat klopt. En wat je nu zegt is eigenlijk wel grappig. In één hoofdstuk noem ik eigenlijk dat er 18 miljoen bondscoaches zijn... maar ook 18 miljoen voedingsdeskundigen. En het maakt niet uit wat voor informatie ik deel. Er is altijd iemand die een tegenstander is. Dus, en ik hoorde net eerder in de uitzending dat André Kuipers ook zoiets noemde... van de wetenschap wordt veel meer gewantrouwd. En dat zie je in de voeding ook gebeuren. Want is dat de basis waarop jij jouw kennis deelt? Je kijkt naar wetenschappelijk bewijs om op basis daarvan te zeggen... oké, dit is wat ik deel of wat ik weet over deze voedingssoorten. Ja, tijdens de opleiding houden we ons aan de richtlijnen van de Gezondheidsraad. En daar is mijn boek ook op gebaseerd. Ja. Zitten we nog eigenlijk nog in de schijf van 5? Bestaat dat nog? Ja, dat bestaat nog. Ja, oh, ja. Gelukkig wel. Is die nog actueel, die schijf van 5? Ik vind hem nog actueel. Er zouden wat dingen aangepast kunnen worden. Maar het is een weerspiegeling van wat we in Nederland eten. En je ziet sommige richtlijnen al dat we nog meer groente en fruit moeten eten. En het voedingscentrum houdt nog aan 200 gram fruit, 250 gram groente. Dat halen we helaas nog steeds niet. Maar sommige experts zeggen ook, we zouden nog meer groenten mogen eten. Per dag hebben we het dan over, hè? Per dag, ja. Ja. Een deel van de uitdaging daarin zit hem in de kosten vaak van gezond eten. Ja, klopt. Heb je daar ook aandacht voor? De manier waarop kosten onze keuzes beïnvloeden? Ja, je ziet eigenlijk dat voor veel mensen is dat een van de voornaamste redenen om iets wel of niet te kopen. En ongezond voedsel is vaak wel iets goedkoper. Kan makkelijk geproduceerd worden bijvoorbeeld. Is langer houdbaar, dus dan kunnen de kosten omlaag. En gezond eten is vaak wel ietsjes duurder. Dus voor mensen is dat soms wel een barrière om iets te kopen of niet. Maar bij groente en fruit kun je dan bijvoorbeeld eens kijken naar het diepvrieschap. Daar liggen ingevroren groente en fruit die een stuk goedkoper zijn. Dus dat zou al een hele mooie stap voor veel mensen kunnen zijn. Ja. Wat is voor jou de belangrijkste reden geweest om los van die Insta-pagina nu dat boek te maken? Ik bedoel, ja, natuurlijk omzet, maar niet alleen omzet, neem ik aan. Nee, kijk, social media is een heel mooi platform. Maar je merkt wel dat de spanningsboog daarop wordt steeds korter. Dus mensen willen een filmpje zien. En ik zit dan meestal 20 seconden en dan moet je het in vertellen. En soms moet het nog sneller. En in een boek kun je veel meer informatie geven, wat uitgebreider. En dat is ook de reden waarom ik sommige onderwerpen daarin wat meer wil behandelen. Een belangrijk hoofdstuk, denk ik ook, althans een belangrijk informatie, is over suikers bijvoorbeeld. Ja. Suiker is een groot thema. Zeker, ja. Met 80, 90, 100 verschillende namen voor suikers. Klopt. Neem ons even mee in het verhaal van suikers. Want je hebt gezonde suikers dan in marketing met name. Mm-hmm. Het is wel suiker, maar het is heel goed, dit suiker. Hoe zie jij dat? Nou ja, om maar heel kort te zijn, gezonde suikers bestaan niet. Ons lichaam breekt suiker gewoon af tot glucose. Dat maakt niet uit wat voor suiker het is. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld met honing of agavesiroop, wat heel exclusief klinkt. Maar het is gewoon suiker. Het is gewoon suiker. Dus ons lichaam verwerkt het allemaal hetzelfde. Dat betekent niet dat alle producten even gezond zijn. De producten met toegevoegd suiker, dat zijn wel de minder gezonde producten. Dat weet iedereen eigenlijk wel, maar toch eten we daar nog heel veel van. Dus snoep vooral, frisdranken, vruchtensappen. Ja, hoe kijk je als arts daar tegenaan? Want er zijn natuurlijk, ik heb laatst ook een gesprek hier gehad over de mate van fitheid van mensen en gezondheid van mensen, met name met behandelingen. Is voeding een thema waar jullie je aandacht op richten ook? Ja, het is niet specifiek iets waar ik zelf expert in ben en waar ik me mee bezig ben. Maar in het MUMC doen we ook heel veel aan preventie. Dus ook voor tinnitus is preventie heel belangrijk. Hè? Ja. Dus dat je niet blootstelt aan harde geluiden. Maar van voeding is ook bijvoorbeeld een heel traject nu opgezet door het MUMC voor kinderen juist. Hè? Om ook kinderen niet alleen te leren bewegen, maar ook juist te leren van wat is nu gezonde voeding. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om ook onze jongeren goed in te lichten van wat is nu gezonde voeding. Zeker. En gelukkig is daar wel steeds meer aandacht voor. En om nog even aan te haken bij het suiker. De volwassen Nederlander krijgt per week 99 suikerklontjes aan toegevoegde suiker binnen. En bij kinderen is dat 127. Dus dat is 99 tot 130 suikerklontjes, zeg maar, per week. Ja. Holy shit. En dat hebben wij gewoon niet in ketchup bijvoorbeeld. Dat soort producten. Ja, ontbijtgranen. Maar bij veel mensen is het, denk ik, ook onwetendheid. En je kan eigenlijk hele mooie stappen zetten als je nou van elk product eens een keer de ingrediëntenlijst gaat bekijken. Wat koop ik? Wat eet ik nou eigenlijk? En wat koop ik? En als je dat gaat doen, dan kun je al heel veel dingen ontdekken. Is dat onze grootste valkuil met voeding? Dat we eigenlijk onbewust dit soort producten... Ja, deels wel. Maar ik denk dat ook de supermarkt hier een belangrijke rol in spelen. Mijn boek gaat vooral over de supermarkt. Omdat eigenlijk wat we eten, 80% daarvan wordt in de supermarkt gekocht. 75-80%. Als je kijkt naar het aanbod, dan is ook 80% wat daar ligt, valt buiten onze richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Dus er is maar 20% wat eigenlijk binnen onze richtlijnen valt van gezonde voeding. Dus voor heel veel mensen is het natuurlijk ook onwetendheid. Waar ligt die 20%? En daar probeer ik ze bij te helpen. Ja, want je moet er wel hard voor werken. Hè? Wil je die informatie zien te achterhalen? Want als ik E-nummer 490 lees, ik heb geen idee wat ik lees. Mm-hmm. Dus omdat je geen idee hebt, op een gegeven moment ga je het niet meer lezen. Want het heeft helemaal geen zin. Ja, klopt. Dus ik denk dat er nog heel veel terrein te winnen valt. Maar vooral bij kinderen, want dat is natuurlijk, als je die goed opvoedt, en dat gebeurt steeds meer op basisscholen, dat is eigenlijk de basiskennis van voeding. Ook hoe groeit een tomaat, dat weten heel veel kinderen niet. Maar daar is nu steeds meer aandacht voor. En dat helpt allemaal mee, denk ik, met een gezondere toekomst. Als ik naar mijn eigen dieet kijk, en ik denk bijvoorbeeld aan vleeswaren. Dat is mm-hmm. iets wat ik zeker als kind best wel graag en veel at. Nu niet meer, om twee redenen. Ik eet iets minder vlees. Maar de belangrijkste reden is, ik heb zoveel verhalen gehoord over de schadelijke effecten van vleeswaren. Ja. Zeg daar iets over? Dat zijn voornamelijk de rood vleesproducten en dan de sterk bewerkte producten. Dus de salamis en dat soort producten. Die zijn lekker. Ja, die zijn wel lekker. Maar die zijn ook lekker gemaakt met allemaal toevoegingen en nitriet, wat dan weer mogelijk kankerverwekkend is. Oh. En vleeswaren, de sterk bewerkte vleeswaren, die zijn wel mogelijk kankerverwekkend. Dus daar moeten we niet te veel van eten. En dat doen we wel in Nederland. Dus, ja. Maar wat is te veel? Nou, bij vleeswaren... Geldt voor eigenlijk voor alles. Wanneer is het te veel? Ja, dat behandel ik in mijn boek. Maar bij vleeswaren is het bijvoorbeeld vanaf 50 gram van die rood vleesproducten per dag. Dan neemt het risico wel toe, zeg maar. Oh. En gemiddeld nemen we al 56 gram. Dus we zitten er al boven met z'n allen. Hou jij heel erg rekening met je eten, Arjan? Op zich wel. Ik kook alles vers. Dus gewoon veel verse groenten, fruit, ingeblikte bonen en zo. Ik ben vegetarisch. En ik ben dat soort van die bewerkte vleeswaren of brood... heb ik altijd best smerig gevonden. Oh. Dus daar, de vegan maar, variant. Ja, en ik heb, mijn pa is helemaal geobsedeerd door alles wat zoetigheid is. Dat is niet normaal. Als hij in de buurt van chocola komt, dan... Ik heb dat helemaal niet. Dus ik juist, s'avonds eet ik nog een toastje met hummus of zo. Dat vind ik lekker. Ja. Dus ik denk dat ik best gezond eet. Dat is toch gewoon saai, Arjan? Ja, nou ja, dat een toastje met hummus. Ja, heerlijk. Maar ook zoiets, hè. Bedoel, kijk, dat is in de supermarkt vind je natuurlijk de verse groenten. Ja. Maar je hebt ook diepvriesgroenten. Ja. Ik ga niet zo snel in die diepvriesafdeling, eerlijk gezegd. Maar zou je wel vaker kunnen doen. Is dat zo? Ja. Want? Het is vaak goedkoper. En vooral als een groente in het seizoen is, dan zie je wel, dan kan de diepvriesprijs vaak niet tegenop. Maar diepvriesgroenten en fruit ook, die worden eigenlijk direct naar de oogst ingevroren. Waardoor ze eigenlijk super vers zijn en iets in de diepvries doen. Dus dat is een conserveermethode die al heel lang gebruikt wordt. Die is eigenlijk super goed om vitamineverlies tegen te gaan, smaakverlies. Dus producten uit de diepvries, groente en fruit, die kunnen soms verser zijn dan verse groente en fruit. Ja. Wist ik niet. Je mond valt open. Mijn mond valt open omdat geen chef-kok zou dat ooit zeggen op die manier. Als je naar een sterrestaurant gaat, of bijvoorbeeld, die zeggen meteen, nou, is het fresh of is het frozen? Ik gebruik het als een bouillonblokje, hoor. Ja, dat denk dat ik ook. Zou je echt verbazen. Ik ken een vriend van mij, die heeft echt best wel hoog gekookt. Dan gebruiken ze ook gewoon echt nog wel eens gewoon iets simpels als een bouillonblokje. Ja. Ja. Mijn wereldbeeld stort in. Ja. Wat is de grootste eye-opener voor ons allemaal? Als je het over voeding hebt en over gezond eten, wat jou betreft. We eten nog te weinig groenten en fruit. Dus dat is wel iets waar we echt aan moeten werken. Dat is in Nederland echt wel een dingetje waarin we achterlopen. En sommige mensen denken nog dat bijvoorbeeld vruchtensappen heel gezond zijn. Maar dat is niet zo. En er wordt nog heel veel van gedronken. Dus daar kunnen we ook nog wel... Dat is gewoon vloeibaar suiker. Ja, eigenlijk wel. Ja. Want al het goede van het fruit is achtergelaten. Dus ja, in fruit zit suiker, wat helemaal niet verkeerd is. Maar er zitten ook vezels in. En die zorgen ervoor dat je de suiker minder snel opneemt. Maar in die sap die vezels zijn helemaal weg. Dus dan drink je gewoon puur suiker. In zo'n flesje sinaasappelsap zitten 5 sinaasappels. Probeer die maar eens op te eten. Dan zijn we de hele middag bezig om die weg te krijgen. Maar die sappen van de vruchtensappen. Stel nou dat je gewoon een sinaasappel echt uitperst. Maakt dat dan wat uit? Of moet je gewoon die sinaasappel eten eigenlijk? Ja, je moet hem gewoon eten. Maakt niet uit of je hem vers perst of dat een fabrikant dat voor je doet. Nee. Nee, eet hem en eet die vezels erbij. Dat betekent niet dat we dat nooit zouden mogen eten of drinken. Want ik drink het ook wel eens in het weekend, maar niet te vaak. Jeetje man, eigenlijk iets wat we elke dag doen weten we zo freaking weinig van. Lieder van der Ree, Voedingsweetjes. Het boek met dezelfde naam is vanaf dinsdag te verkrijgen. En met ook te vinden op Instagram. Dankjewel, yes. Leroy. This is the last time that I will say these words. I remember the first time. The first of many lies. Sweeper in. Something En ze staan op 19 april volgend jaar in Amsterdam, AFAS Live. En dat wil ik heel graag zien. Gaat ook gewoon gebeuren trouwens. Het is vrijdagmiddag, 13 minuten voor 4. Ja, het is weer tijd. Ja. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, voor degene die het vorige week gemist hebben. Kijk, Arjan praat altijd over de vogels. Hè, in zijn geheel, de holistische blik op de vogels. Ja. Maar je zoomt sinds vorige week in op één onderdeel van die vogel. Dat is een heel interessant... De snavel. De snavel. Ja, dit is deel 2 van de snaveltrilogie. Ja. Ja. Dit is deel 2 van de snaveltrilogie. Ja, want ik ben er een beetje... Ik vond de snavel altijd al fascinerend onderdeel van de vogel. En sinds vorige week... ben ik nog een beetje gaan doorkijken. Toen dacht ik, ja, eigenlijk ook aan 2 afleveringen hebben we niet genoeg. Dus ik ga dit keer blijf ik nog in Nederland. En daarna pas ga ik de grens. Ga je naar het buitenland? Ja, nou, kom maar door met die snavels. Hebben jullie enig idee waarom de snavels van vogels zo bijzonder zijn? Ja, volgens mij maakt het uit of ze insecten eten of bijvoorbeeld zaad eten. Ja. Dus, bijvoorbeeld. Nou ja, het is echt een nog heel kort de vorige aflevering samenvat. Het is een super specialistisch stukje gereedschap eigenlijk. Wat ze gebruiken om voedsel binnen te krijgen. En dat... heeft evolutionair gezien enorme, meest extreme voorbeelden aangenomen. Niet alleen in verre landen als Papua Nieuw-Guinea of ook Peru, hier. Maar ook in Nederland. Nou, laten we gewoon meteen aan de vogel gaan. Laten wij echt iets, een vogel die bij iedereen wel, als je een plas water in de buurt hebt, daar wel eens één neerstrijkt. En dat is de slopeend. De slopeend. Ja. Oeh. En dit is het geluid van de slopeend. En wat je vaak ook ziet dan, als ze dit geluid maken... dan zijn ze aan het baltsen. En dat is een van de meest waanzinnig mooie dingen. Slopeenden, die fourageren vaak in paartjes. En zeker in de paartijd. En dan zwemmen ze een soort van rondjes om elkaar heen... terwijl ze aan het slobberen zijn. Dus dan trappelen ze met hun poten in het water. En dan gaan ze met die spatelvormige snavel... dan fourageren ze in dat water. Dus ze trappen eigenlijk voedsel omhoog, meer uit de diepte. Ah. En dan slobberen ze dat naar binnen. Maar, doen ze dat anders dan de wilde eend? Nou, wel iets anders. Al is dus dat is wel een interessante vraag. Wilde eend heeft een beetje de snavelstructuur van een slopeend... maar niet zo extreem. Daar kom ik nog even op terug een keer. Maar slopeend, wat maakt hem zo bijzonder? Hij slobbert er niet alleen naar binnen... maar die hele snavel is dus aangepast aan dat filtervoederen wat hij eigenlijk doet. Dus hij heeft een heel breed uitlopende snavel. Daarmee kan hij hele grote hoeveelheden water eigenlijk naar binnen slurpen. En dan als je kijkt, inzoomt op de bek van de slopeend... en je kijkt eigenlijk naar de snavelbasis, dan zie je dat hij... iets uit elkaar staat. Dus hij heeft als het ware, als je grijnst... heeft die, zie je dat het heel breed, een bolling aan de boven- en aan de ondersnavel... langs de snijrand zit. Dus wat hij doet, hij slurpt water naar binnen... en dan perst hij door die openingen van zijn snavel weer naar buiten. En daar zitten dus een soort kammetjes... zitten langs de boven- en ondersnavel. Het vogel-equivalent van baleinen eigenlijk. En daar blijft het veel voedsel in zitten. En dat eet hij dan op. Oh. En eigenlijk, wilde eend heeft ook een beetje... die structuursnavel. En dat is ook, zit hem in de kern waarom de wilde eend... die is met iets van 30-40% achteruit gegaan de laatste 30 jaar. Omdat het houdt ook eigenlijk van die schrale, natte graslanden... waar die slopeend graag in zit. En ook, hij zit wel eens in de gracht. Maar dat is niet zijn biotoop. En de krakeend is juist extreem toegenomen. Als je naar de krakeendsnavel kijkt... zie je een soort ribbels langs de snavel, net als ganzen. En dat is eigenlijk een grazer. Dus waar gaat de krakeend goed op? Nou... Engels rijgras, een soort superfood... Waar 65% van Nederland mee is platgelegd. Dan gaan we naar een vogel die heel goed kan ruiken. Dit is echt niet normaal. Als je ooit... als fanatieke vogelaar als ik... is een van de vetste dingen die je ooit kan doen... als je misschien een keer ooit in Kaapstad bent... of Californië is ook een beroemde plek... Monterey bijvoorbeeld, dan kan je op een pelagic gaan. Dan ga je op een boot en dan vaar je uit. Heel veel mensen worden heel zeeziek. En dat is juist goed, want die vogels komen af op kots van de mensen. Maar je hebt ook zoiets dat heet chummen. Dus ze hebben visafval met visolie, hebben ze gemengd met popcorn vaak. Of ze hebben het ingevroren in ijs, dat gooien ze overboord. Dan blijft het drijven, smelt het langzaam. Of die popcorn blijft drijven. En dat geeft de geur af. En... dan heb je dus dat in eerste instantie is het zie je nog nergens een vogel. En dan zie je van heel ver, zie je aan de horizon zie je van die stipjes aankomen zeilen. En dat zijn dus bijvoorbeeld Noorse stormvogel. Die kan je ook met storm langs de Nederlandse kust zien. En, maar ook stormvogeltjes, pijlstormvogels. En die vogels komen dan dichterbij en die volgen dus die boot. En ja, schijnbaar uit het niets. Want ja, ze kunnen je niet zien van die enorme afstand. Maar als je eens goed inzoomt op de structuur van die snavel van die beesten. Dat zijn tube noses, buisnavels. Er worden onder de zeevogelliefhebbers worden ze ook tubies genoemd. Oh. Omdat ze dus buisjes op de snavel, bovensnavelbasis hebben. Oh. En die buisjes, daarmee kunnen ze zout ook afscheiden. Want ze drinken geen zoet water, maar het is gewoon uit hun dieet houden. Halen ze het water en het zout kunnen ze afscheiden. Een soort uitspuwen vanuit die uit die bovensnavel, uit die buisjes. Maar die buisjes hebben ze dus eigenlijk pas net ontdekt. Die gebruiken ze ook om eigenlijk de lucht, eigenlijk heel veel grote hoeveelheden lucht langs die dat reukorgaan te sturen. Oh, ik zie het je. Ja, en dat werkt zo goed, hebben ze wetenschappers ontdekt. Bijvoorbeeld het faalstormvogeltje. Die kan een paar druppeltjes visolie of heel klein een rot vis op 25 kilometer afstand kan die ruiken in de oceaan. Ja. Wow, dus ja. Net zoals als de albatros dus. Maar albatros zijn meer opzichtjager die. Oh. Die hebben ook niet zo'n buis op de snavel. Dat zijn geen tube noses. Zullen we de houtsnip doen of de appelvink? Nee, doe maar de houtsnip. De houtsnip. De houtsnip is appelvink is heel kort samengevat. Kan 50 kilo druk met zijn snavel uitoefenen. Ook leuk. Maar die houtsnip, dat is echt fascinerend. Die zie je heel vaak in de grond prikken. Ja. Eigenlijk net als een grutto, die doet dat ook. En ja, dan denk je, hoe kan hij naar voedsel? Hij kan niet een worm spiezen met die snavel. Maar die snavels heeft hypergevoelige zenuweinden. Net als die lepelaar, wat ik vertelde. Maar dat is niet het bijzonderste eraan. Hij kan de snavelpunt los bewegen van de snavel. Dus die snavelpunt, die kan eigenlijk een soort van, niet dat hij hem 90 graden omhoog kan scharnieren, maar hij kan die snavelpunt kan die uit elkaar zetten. Die kan die los scharnieren. En als hij dus in de grond prikt, kan hij dus een worm kan die pakken met die snavelpunt zonder dat de rest van de snavel uit elkaar gaat. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat is echt fantastisch. En er zijn hele mooie foto's, vooral van de American Woodcock, de Amerikaanse houtsnip. En dan zie je hem dus ook roepen en dan zie je dus die snavelpunt helemaal omhoog flappen. Ja, dat is echt fantastisch. En dus volgende week gaan we naar... dan gaan we de grens over. Als je denkt dat dit fascinerend was, al vind ik misschien de snavel van zo'n Noorse stormvogel veel bruter dan dat kan het niet. Maar ik ga mijn best doen we gaan naar kolibries kijken. Kolibries. Nou, die dankjewel. Wij samen hebben gezien in Suriname. Oh, de black-eared kolibrie? Black-eared fairy. Ja. Nee, die niet. Oh. Maar wel. Nou ja. Veel plezier bij Suzanne Bosman bij 1 Vandaag. En dank gasten. Afrotros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Hij moest mijn scriptie nog beoordelen, dus ik zat in een afhankelijkheidsrelatie. Een hoogleraar belaagt een studente meer dan een jaar met ongepaste appberichten en voorstellen. Ik kreeg nachtmerries, ik kreeg heel erg veel stress. Toen ben ik ziek geworden. Zij is begin 20. Hij meer dan 2 keer zo oud. Wat ik lastig vind, is dat hij zijn werk gewoon kon blijven doen. Human en VPRO met Argos. De universiteit wist dat ik niet de enige was. Dus de vraag is dan van, moet je niet een onderzoek in gaan stellen? Over grensoverschrijdend gedrag op de universiteit. Morgen om 14:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van je kraakbeen. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Koop voor 18 september je staatslot en maak kans op 100 extra loten voor de droomsalaristrekking.